Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Knud Brix. Ja, Trump kommer til Danmark. Nu er det officielt. Er han velkommen? Det er jo ikke noget, jeg spørger om. Det er sådan noget, der bliver spurgt om rundt omkring. Hvad mener du egentlig derude? 42-600-24/7. Hvordan skal vi sige velkommen til Trump? Han kommer nu her 2. september. Og han er jo en kontroversiel herre samtidig. Så er det jo vores vigtigste allierede i sikkerhedspolitik, forsvarspolitik og på mange områder. Og ja, så står man jo lidt i et dilemma. Kongehuset bekræftede det i går aftes. Hvad mener du derude? Hvordan skal vi sige velkommen til Trump? Der er mange danske politikere, især på den blå ende af skalaen, som siger, at det er jo fantastisk. Det er fantastisk, at vores nærmeste allierede kommer. Det er kun fjerde gang, at en amerikansk præsident gæster Danmark. Og det er fantastisk. Og så er der altså også dem, der siger, at det er ikke så godt. Carsten Hønge, han vil arrangere en demonstration, og kalder vel nærmest manden racist, og han vil selv stå i spidsen for den her diskussion. Vi prøver at få Carsten Hønge med for at høre, hvorfor vil han protestere mod, at vores nærmeste allierede kommer til Danmark. Du er meget, meget velkommen til at blande dig derude, og du lytter til 24/7 morgen klokken er 6.06. Vi har selvfølgelig også en masse andre gode historier på programmet i dag. Det er som om, at gurketiden den er ved at være aflyst nu, ikke? Og blandt andet så kan vi jo fortælle her til morgen, at en læge fra Odense Universitetshospital, han sidder altså i en video i sin lægekittel. Der står Region Syddanmark på den hvide kittel. Og han sidder i sådan et rum, hvor der ligger stetoskop, sådan et undersøgelsesrum, hvor man kan se den blå briks om bagved. Og så giver han muslimer råd om, hvordan de skal håndtere deres vrede under ramadanen. Og det lyder sådan her. Vrede er fra djævlen, og djævlen er skabt af ild. Så hvis I bliver vrede, så foretag da den spirituelle vask eller wudu. Ja, skal man altså lige tænke, at det er en læge, med Odense, fra Odense Universitetshospital, der sidder og siger, at vrede er fra djævlen. Og djævlen er skabt af ild. Så hvis I bliver vrede, så foretag da en spirituel vask. Det siger lægen Mustafa Itani. Og jeg taler med ham 7.15 og hører om, hvorfor sidder han egentlig i den der kittel og fortæller de her ting. Må man det, spørger vi sygehusdirektøren om klokken 8.05. for Region Syddanmark. Og altså, det er noget, vi vil diskutere her til morgen. Selvfølgelig må man sidde og give gode råd, men må en læge sidde og tale om djævlen og vrede, må han sidde i sin uniform, lægekittel, og gøre det. Det skal vi tale om her til morgen, og 7.15 kommer han på. I den her time, så skal vi også have tegnet et portræt af den 19-årige afghaner, som den amerikanske rapper A$AP Rocky efter sigende skulle have overfaldet i Stockholm. Der er noget, der tyder på, at manden har nogle tilhørsforhold, som kan være lidt specielle. Han har blandt andet en opsigtsvækkende tatovering på halsen, som måske kan kædes sammen med terrororganisationen Hizbollah. Og jeg sørger lige for her, at vi får nogle forskellige lyde. Vi har haft en lille smule tekniske problemer, det skal ikke ligge jer til last. Prøv lige at høre, om jeg ikke lige kan få sådan en jingle på. Dette er Radio 24/7. Jamen, det gik jo glimrende. Kan vi sige godmorgen til dig, Michael Høgh? Er du med os? Ja, det er jeg. Godmorgen. Godmorgen. Vi har ringet til dig, fordi du arbejder på udrejsecenter Sjælsmark, som den nye regering jo vil nedlægge, og så skal børnene på Sjælsmark flyttes til et andet sted hen. Du arbejder deroppe. Du er institutionsmedarbejder. Hvad laver du egentlig helt specifikt deroppe? Ja, jeg hjælper dem. Konfliktløsning. Sørg for, at reglerne bliver overholdt. Ja. Ganske enkelt. Konfliktløsning laver du. Hvad kunne det være for noget konfliktløsning? Interne konflikter mellem beboerne. Det kan også være deres frustrationer over, at de skal bo der. Ja. Hvor længe har du... mange forskellige ting. Hvor længe har du arbejdet der? Cirka 2,5 år. Ja. Og når vi har ringet til dig, så er det jo fordi, du skrev i går et indlæg i det, der hedder Altinget. Mm. Og du skrev, at det vil ikke gavne børnene på Sjælsmark at blive flyttet til et andet udrejsecenter. Tværtimod, det vil betyde, at den trygge hverdag, de har fået etableret på Sjælsmark, bliver ødelagt og skal genopbygges på ny. Det er jo sådan et synspunkt, der måske går lidt imod det, man ellers hører i medierne, må man sige, ikke? Lad os lige prøve at høre et klip fra TV2 med den 11-årige Dua Amin Dervish, der lige har fået at vide, at hun altså skal flytte fra udrejsecenter Sjælsmark til et andet center. Hvad synes du om, at man ikke skal bo derinde mere, når man er et barn? Jeg er rigtig, rigtig, rigtig, rigtig glad. Og jeg håber, at de har træst det rigtige valg, og jeg er virkelig glad. Hvad er problemet med at bo derinde som barn? Hvad er det, du ikke kan lide? Det hele. Det er det hele. Det er bare det hele. Maden er dårlig. Husene. De bliver altid uvenner. Og alt muligt, så det er forfærdeligt. Så du er glad over at skal et andet sted hen? Meget. Ja, 11-årige Dua her, hun er meget glad for, at hun skal et andet sted hen. Du siger, at de vil få ødelagt deres trygge hverdag, når de skal flytte. Hvad er det, du ved, som den 11-årige pige her ikke ved? At hun ikke kommer ud i egen lejlighed, og at hun ikke, hendes forældre ikke får ophold i Danmark. Ja. Det er generelt misforståelse, at de tror det. Men det lyder jo ikke, som om det er det, pigen siger. Hun siger bare, at hun er sådan set glad for at skulle flytte. Ja, men altså, hvis du har boet i egen lejlighed i mange år og født i Danmark, og så bliver sat ind i et udrejsecenter, det tror jeg da ingen, der vil være glad for. Nej. Men omstændighederne er, som de er, det er der ikke nogen, der kan lave om på. Så. Nej, men prøv lige at så beskrive, hvad det er, du ligesom er nervøs for, der vil ske. Du siger, at hvis man nedlægger Sjælsmark, så vil den trygge hverdag, man har etableret på centret, blive ødelagt. Hvordan det? En del familier har sociale foranstaltninger, som der er hårdt brug for. Nogle klarer sig selv fint, men altså, de har også deres skole. Så Dua for eksempel, hun går i skole i Allerød, folkeskole, hvis hun skal flytte til, lad os sige, i værste fald Bornholm. Men hvad gør det ved hendes hverdag? Mm. Men hvad er du frygter, der kan ske, hvis den, trygge hverdag på Sjælsmark, den bliver ødelagt? Hvad frygter du så? De familier, der har foranstaltninger, de skal jo startes forfra. Og hvad er problemet i det? Det er da et stort tilbage skridt for dem. Hvorfor? Det er da klart. Altså, den hjælp, de har allerede nu, og som er i gang med de eksterne konsulenter, der er på dem, den skal etableres for ny. Skabes et nyt forhold med konsulenterne. Ja, hvad er problemet i det? At de skal starte forfra. Ja, hvad er problemet i det? For at sætte problemet på spidsen, så kan du tage de nogle madfamilier, som i nogle kommuner er blevet undersøgt for at have misbrugt deres børn. Før i tiden, der kunne de flytte kommunen, og så var det alt nulstillet. Hvis ikke du ser det som et problem, så... Man kan vel ikke sammenligne socialt belastede nomadefamilier med folk, som sidder på et udrejsecenter. Altså det her handler jo om forholdene, de fysiske forhold deroppe. Som du siger, er gode og trygge, og det vil blive ødelagt, hvis de skal flytte. Så prøv at forstå, hvad er ligesom dit belæg for at sige det? At de har etableret sociale foranstaltninger med konsulenter, som de kender. Mm. De har netværk i form af venner og frivillige. Og generelt så er de glade for at bo på centret. Det er en stor misforståelse, at de ikke er glade for at være der. Du siger, at generelt er de glade for at bo på centret, altså dem, der bor på Sjælsmark. Hvad bygger du det på? Min hverdag derude, når jeg taler med dem. Ja, så den store rapport, Røde Kors har lavet, som vidne om generel mistrivsel, den er simpelthen falsk, eller hvad? Den er i hvert fald misvisende. Nå, hvorfor det? Fordi at den repræsenterer ikke det, de mennesker, der bor derude nu. Den er taget for ud af nærmest ud af kontekst. Altså, den blev lavet, da der var en familie, der havde boet der i 2 år. Og den rapport, den tager eksempler, der er 10 år gamle. Mm. Så der er lavet en fald, der er lavet en falsk rapport, og politikerne har trukket... Den begrunder i asylcenter, der er under Røde Kors, og som er op til 10 år gamle. Ja, så du siger, det er noget gammelt, og politikerne har altså truffet en beslutning på noget grundlag, der er helt forkert? Ja, bestemt. Nå, og du siger, at du arbejder på Sjælsmark, og det er bare, alle er bare super glade for at være der. Det er det, du påstår. Nej, det ved jeg ikke, om de er glade for at være der. Altså, deres situation. Jeg vil sige, de er forholdsvis glade for at være der. Men selvfølgelig vil de være glade for at komme ud og få ophold og bo i egen lejlighed. Mm. Og det bygger du på hvad? Altså samtaler, du har med dem, når du går rundt op og arbejder? Ja. Ja. Samtaler og observationer. Så de psykologer, der siger, at man, det er stærkt skadeligt for børn at være deroppe, de tager også fejl? Det vil jeg mene, ja. Ja, og hvad har du af fagligt belæg for at sige det? Hvad er din baggrund? Mener du uddannelsesmæssigt? Ja. Jeg har ikke nogen faglig uddannelse på det. Nej, hvad er du selv uddannet? Jeg er uddannet tømmer. Du er uddannet jeg tømmer. Jeg har arbejdet en del år med socialt udsatte børn, ja. Anbragte børn. Og som uddannet tømmer, mener du at vide mere end krisepsykologerne, som ser på børnene deroppe? På den måde, som rapporten er strikket sammen, ja. Ja, det er Røde Kors-rapporten, ikke? Men når du siger, der er jo også masser af psykologer, der har kigget på det her udtalelse omkring børnene, sagt, det er svært skadeligt for de her børn, man får psykiske... Børnene? Ja, det er der jo mange af dem, der har, ja. Og du siger så med din tømmermæssige baggrund, at du... Der er ikke nogen af børnene, der er blevet interviewet. Jo, det er der. Forældrene har svaret på et spørgeskema, og det er da klart i forældrenes interesse at udlægge centret så dårligt som muligt, så de kan flytte til andre forbehold, og som de håber på at flytte til egen bolig. Der er masser af psykologer, der har talt med børnene deroppe. Vi har selv også talt med børnene deroppe. Prøv lige at høre med på Øslem her. Hun er 11 år, bor på Sjælsmark med sin mor og sin bror. Hør lige, hvad hun siger. Man bor i et firkantet rum til at være i 4 personer. Og man har ikke så mange døre, kun 3. Og så er der ikke plads til noget som helst. Nej. Der er ikke plads deroppe. 4 vægge og 3, og hvad hedder det? Ikke plads nok, siger Øslem på 11 år. Ja. Er det utænkeligt, at det kunne være bedre, at der kunne være bedre faciliteter for børn som Øslem på et andet center, hvis hun ikke skal bo i et rum med hele familien på Sjælsmark? Vi har mange typer værelser deroppe, og ja. Den pågældende familie har selv valgt at bo i det værelse. Ja, så det, når hun siger, at hun synes, der er for lidt plads, så passer det ikke. Altså, hvad skal jeg sige? Børn tror også på julemanden. Altså, det er jo set ud fra et barns perspektiv, det her. Altså, det er jo forældrene, der har taget en beslutning om at bo på det værelse. Ja, men hvad har det med julemanden og børns tro på julemanden at gøre? Det er deres perspektiv på tingene. Men det, prøv at uddybe det. Jamen, de ser jo tingene, som det er. Eller, ja, som er de det ikke? Ser det. De ser det jo ikke, som det er. De kender jo ikke alle... De kender jo ikke alle sagens perspektiver. Mm. Prøv lige at høre 9-årige Aya, hvad hun synes om Sjælsmark. Jeg synes, at det ikke er så rart at bo her, fordi man føler, at det er et fængsel på en måde. Sådan. Når du siger, det er et fængsel, hvad mener du med det? Altså, når man ser det her, så er det hele tiden sådan, der er hegn overalt, og man bliver lidt... bange, når man ser det, så når man lige skal bo her. Mm. Kunne det tænkes, at der var bedre omgivelser for børn end Sjælsmark? Ja, selvfølgelig. Ja. Så hvorfor er det så stort et problem, siger du, at de bliver flyttet? De vil jo bare blive flyttet til et andet center, der højst sandsynligt også vil være indhegnet. Hegnet er der for deres sikkerhed. Mm. Det er der ikke for din sikkerhed. Men derfor kunne det vel godt være, at de kunne få bedre forhold, end Aya har her? Jeg kan ikke se, hvordan det skulle være muligt. Hvis man fik mere plads altså, eventuelt, hvis de skulle have bedre forhold, så skulle de rykke i egen lejlighed, men altså, det er jo ikke det, der sker. De bliver rykket til et andet center. Mm. Det er altså... det er gammel vin på nye flasker. Ja. Altså, er menneskene vin, eller hvad? Altså, jeg skal lige forstå sammenligningen der, gammel vin. Eller hvad er det der? Pro- problemerne følger med. Ja. Det vil være nøjagtigt de samme problemer, bare et andet sted. Ja. Du skriver i dit indlæg, Røde Kors har 6 anbefalinger, som de mener vil kunne styrke trivselen bag børn og familier i Sjælsmark. Jeg hæfter mig ved, at Røde Kors ikke anbefaler, at børnene skal flyttes ud fra Sjælsmark. Ikke? Det har vi har spurgt Anders Ladekarl fra Røde Kors, om det er korrekt, at de ikke anbefaler, at børnene skal flyttes ud af Sjælsmark. Hør lige med her. Jo, det gør vi. Jeg tror, Michael har glemt at læse indledningen, hvor vi skriver, at den bedste løsning ville være, at børnene flyttede ud af Sjælsmark. Men på grund af den politiske situation i foråret i år, så regnede vi ikke med, at det var sandsynligt. Så jo, vores anbefaling er bestemt, at børnene flytter ud. Og hvorfor er det vigtigt, at børnene flytter ud? Det er det, fordi de har behov for en ny begyndelse. De har behov for et sted, hvor alle de faciliteter, som er til et godt børneliv, er til stede, hvor de kan komme til at gå i skole, og hvor der er nogle ordentlige institutioner omkring den. Og det tror vi er nødvendigt, kommer til at ske et andet sted end Sjælsmark. Og hvorfor kan Sjælsmark ikke tilbyde det? Det kan de ikke, fordi at der blandt andet er et stort mix af forskellige grupper til stede. Der er enlige mænd, der er andre, som er åbenløst grundløse og skal sendes af steder, som skaber en masse ballade på centret. Vi tror, der er behov for, at familierne får ro og fred til at genudvikle og genopdrage deres børn til at kunne leve et normalt liv. Ja, du siger, Røde Kors anbefaler ikke, at børnene skal flyttes ud fra Sjælsmark. Formand generalsekretæren fra Røde Kors. Der må jeg afbryde dig. Har du selv læst rapporten? Ja, det har jeg. Men lad mig lige spørge dig i indledningen, men grundet den politiske situation, det er jo også det, Ladekarl siger. Lad mig lige prøve at høre dig igen. Du siger, Røde Kors anbefaler ikke, at børnene skal flyttes ud. Deres egen generalsekretær, han siger, det er ikke korrekt. De anbefaler det. Kunne det få dig til at skifte holdning, eller tager du dem stadig til indtægt for noget, som de ikke siger? Det kunne ikke få mig til at skifte holdning, nej. Læste rapporten så sent som i går, og der står ingen steder, at de anbefaler, at børnefamilien skal ud. Så selvom han siger det her i klippet, jeg vil gerne spille det for dig igen, han siger, at det er klart det bedste, han vil anbefale det, så vil du holde fast i, at det mener Røde Kors ikke? Det mener han. Ja, han er generalsekretær i Røde Kors. Ja. Han tegner ja. Butikken. Og når han siger, at de skal flytte ud, så tror du ikke på, at det er det, han mener, eller hvad? Nej. Eller jo, det mener han da muligvis, men jeg mener ikke, at det vil være det rigtige. Nej, du mener ikke, det vil være det rigtige, men er vi enige om, at Røde Kors mener det? Ja, nej. Anders Ladekarl mener det. Nej, generalsekretæren for Røde Kors, som tegner butikken. Det er vi enige om, han siger. Ja. Ja, okay. Så når du siger, at Røde Kors ikke anbefaler, at børnene skal flyttes ud fra Sjælsmark, så ja, hvad bygger du det så på? På det, jeg lige har sagt. Mm. Okay. Hvor bor du selv henne, Michael Høgh? I Hundested. Ja. Hvor langt er der til Sjælsmark derfra? Ja, små 50 km. Ja. Har det her noget at gøre med også, at hvis man lukker det der, så risikerer du at miste dit job? Nej, det tror jeg ikke, man gør. Der er ikke nogen, der har sagt, at centret skal lukke. Nej, så hvis de bliver flyttet, så tror du, at du beholder arbejdet? Ja, så vil der være andre personer, der skal flytte ind der. Mm. Jeg tror ikke på, at de lukker centret. Mm. Det er der ingen, der har sagt på noget tidspunkt, at centret skal lukkes. Nej, der er flere lytter, der spørger om det. Hænger det sammen med, at du er bange for at miste dit job og sådan noget? Det er altså ikke det, vel? Ja, kan jeg gå ud og få nyt arbejde i morgen. Mm. Og hvorfor, når du siger det her med, at det er ligesom om, at der er lidt politisk hykleri i det her, eller hvad er det, du mener der? Det entydige billede, der er blevet tegnet af pressen, som mange politikere gentager. I princippet er den eneste, jeg har hørt fortælle 100% sandheden, det er Inger Støjberg. Hvad? Ingenting af det, hun har sagt, det har været forkert. Det skabet. Er du enig med hende politisk? Altså har det her også har det noget at gøre med hvad du selv mener politisk? Nu er hun ikke udlændingsminister mere, så hvis jeg skulle. Nej, men hun ligger jo stadig, hvor hun ligger politisk, ikke? Hvad har det har det her, altså din holdning her, er den på nogen måde farvet af politik? Jeg har det ikke. Nej. Det er alene det, du går rundt og arbejder. Jeg interesserer mig ikke særlig meget for politik. Nej. Hvor vil du sige du ligger henne i? Hvor vil du sige du ligger henne i det politiske spektrum, til højre for midten eller til venstre? I hvert fald ikke i den side. Ikke i hvilken side? Hvor Inger Støjberg. Nej, du ligger til venstre for midten. Hvem, ja. Hvem stemmer du på? Vil du sige det? Nej, det behøver jeg ikke fortælle. Nej, det behøver du ikke. Det er godt, hvad du fortæller. Du ligger til venstre for midten i politik. Ja. Ja. Men siger, at den eneste, som har sagt sandheden, det er Støjberg. Mm. Mm. Og hvorfor tror du så, at de andre politikere siger noget, som er usandt? Fordi de har ikke været på Sjælsmark. De er farvet af, hvad de hører, og ikke er fakta. Jamen, der er jo en del af dem, der har været deroppe. Ja. Ja. Så det er jo ikke rigtigt, at Inger Støjberg er den eneste, der har været der, vel? Det har jeg ellers sagt. Nej. Men du siger, at de har ikke været der. Det har mange af dem. Det har mange af dem, jo. Mange politikere er kommet med udtalelser, uden at have været der. Mm. Så det er det, din kritik går og på. De kender ikke... Og muligvis har de været der efterfølgende, men de har udtalt sig, inden de har været der. Mm. Okay, hvad vil være det allerbedste for børnene? Det vil da i hvert fald skabe bedre forhold for dem. Hvordan kunne man gøre det? Det ved jeg ikke. Det vil ikke min plads at udtale mig om det. Det er jeg sikker på, at min chef har en masse gode anbefalinger til. Mm. Er du bange for at blive fyret, når du siger sådan noget her? Nej, jeg har fuldt op til at sige, hvad jeg mener. Ja. Jamen, det har alle, der arbejder et eller andet sted for jo, altså, der er jo ytringsfrihed, ikke? Men det, derfor er det jo, altså, det kan godt være, at det er jo lidt kontroversielt, det du siger, ikke? Så det kan godt være, at du tænkte, nu kan det være, at jeg bliver fyret. Nej, på ingen måde. Nej. Okay. Jamen, tusind tak, Michael Høgh, og rigtig god dag til dig. Jamen, tak lige med. Altså, Michael Høgh, der arbejder i Sjælsmark, tidligere tømrer og har arbejdet med socialt udsatte børn, og nu arbejder han i Sjælsmark og siger altså, at det er sådan set ikke så godt for børnene, at de skal flytte. Dette er Radio 24/7. Sommeren igennem, der har vi jo ringet til en dansker rundt omkring i verden for at høre, hvordan avisoverskrifterne lyder lige netop på den plet, hvor de bor. Hvad rører der sig der? I dag skal vi... Det skal vi til spillebyen Las Vegas. Godmorgen, Hellefjord Hudson. Er du med os? Godmorgen. Hvad er klokken i Las Vegas? Den er 9:30 i aften. Den er 21:30 lige knap og nap. Så god aften herfra. Jamen, god aften. Du har boet i Vegas siden januar i år. Du har jo kigget nyhederne igennem i spillebyen. Og så har du udvalgt en historie. Hvad er det for en? Altså, en historie, det er sådan lidt svært, fordi der er så mange, men altså, ja. Det der oftest bliver talt om her, det er klimaet, og så er det, økonomien i forhold til allokeringen af pladser i skolerne, hvor mange penge, der er reserveret per elev. Nu starter et nyt skoleår her. Om 2 uger starter eleverne tilbage i skolen igen. De er tidligt ude her i Nevada. Ja. Og hvad er de bekymret for der? Det er kæmpe stor. Ja, men de er bekymret for, at der er en stor tilflytning af børnefamilier, og det er der sådan set på kontinuerlig basis, fordi Nevada og Las Vegas i særdeleshed er et populært sted. Det tiltrækker folk i alle aldre. Og de her børnefamilier, der flytter hertil, jamen de har en garanti for plads i skolen, men selve budgetteringen, den er lidt stram i øjeblikket. Der er reserveret $98 cirka per elev på årsbasis, og selv det kan de knap nok love forældrene. Okay, interessant nok, at børnefamilier flytter til... At staten kan betale. Ja, interessant nok, at børnefamilier flytter til Las Vegas. Det var ikke lige umiddelbart det, jeg tænkte. Jeg ved måske heller ikke nok om stedet, men jeg havde tænkt sådan noget med spillefugle og måske enlige mænd. Men altså, det er mange børnefamilier, der flytter sig til Las Vegas. Ja, det er alle aldre. Ja, altså, der er jo ingen statsskat. Det er nok den allerførste tiltrækning i forhold til at få et budget til at løbe rundt. Og der er flere muligheder for jobs her. Klimaet er godt, og livet er nemmere, og det er liberalt at flytte hertil. Altså, der er sådan meget mangfoldig adfærd og holdning. Altså, livet er nemmere her, og det rygtes. Altså, der den sydlige del af byen, det hedder Henderson, der flytter i snit 10.000 mennesker til på månedsbasis. Det er ret vildt, hvor mange der flytter hertil. Det må man da sige. Hvorfor er du selv flyttet til Las Vegas? Jamen det er jeg, fordi jeg genskabte kontakten til min kæreste i vores unge dage. Jeg havde en kæreste, jeg kommer oprindeligt fra Herning. Ja. Og mødte en amerikansk mand, som var på besøg i Karup. Han arbejdede for det amerikanske Air Force dengang. Ja. Og så var I kærester? Vi var kærester, og så var vi pludselig ikke kærester længere. Og så her for 3 år siden, der fandt vi hinanden igen. Og så var det nemmest, og også mest spændende, synes vi begge to, at jeg flyttede herover, frem for at han flyttede til Danmark. Nej, det var da en fantastisk historie. Så derfor jeg flyttede hertil. Ja. Tusind tak for den, og held og lykke med det hele, Hellefjord Hudson. Tak skal du have. Og tak god aften derovre i Vegas, hvor klokken altså er 21 nu, og Helle er så flyttet over, fordi hun har genskabt forbindelsen med sin tidligere ungdomskæreste. Nu er klokken 6.31. Du lytter til 24.7 morgen. Vi skal have et nyhedsoverblik, og når vi vender tilbage fra det, så skal vi høre om, hvordan en læge i lægekittel sidder i sit konsultationslokale på Odense Universitetshospital, og så ellers sidder og taler om djævleuddrivelse, og hvordan vrede er fra djævlen, og djævlen er skabt af ild, og så anbefaler han det, der hedder en spirituel vask. Og det skal vi altså høre mere om efter nyhedsoverblikket. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Sikkerhedspolitik og samhandel, det er nogle af de emner, statsminister Mette Frederiksen vil diskutere med Donald Trump, når den amerikanske præsident gæster Danmark ved et statsbesøg den 2. og 3. september. Jeg ser frem til at møde den amerikanske præsident i Danmark, hvor vi vil drøfte globale emner og fælles interesse, og hvordan vi sammen kan styrke samarbejdet mellem Danmark og USA inden for blandt andet sikkerhedspolitik, arktiske spørgsmål og fremme af samhandel og investeringer, siger Mette Frederiksen i en meddelelse. Statsministeren anser USA for Danmarks vigtigste og stærkeste allierede i NATO, og der er den transatlantiske forsvarsalliance. Vores soldater står skulder ved skulder i verdens brandpunkter og i forsvaret for Europas sikkerhed, siger Mette Frederiksen. Når Trump kommer til Danmark, bliver det første gang, at Mette Frederiksen som statsminister tager imod en statsleder i Danmark. Når Ishøj Kommune i dag tilslutter sig rækken af kommuner med røgfri arbejdstid, så bliver forbuddet mod at ryge arbejdstiden et af de mest vidtrækkende herhjemme. Ifølge fagbladet FOA gælder det nemlig også i selvbetalte frokostpauser, i civilt tøj og uden for kommunens matrikler. Og hvis man overtræder forbuddet, risikerer man at blive mødt med såkaldte ansættelsesretlige konsekvenser, som kommunen formulerer det. Et år efter burkaforbuddet har den fransk-algeriske rigmand Rachid Nekas ikke betalt en eneste bøde for overtrædelse af loven, det skriver han i en mail til Radio 24/7. Rigmand var ellers allerede i Danmark sidste år til stor opstandelse, da han lovede at betale alle bøder for overtrædelse af burkaloven. Kvinderne skulle bare sende bøderne eller overrække ham dem personligt. Der var allerede sidste år 3 kvinder, der havde fået bøder, men dem ville Rachid Nekas ikke betale, fordi de var givet i butikscentre. Han ville kun betale, hvis de blev givet i offentlige rum, lød det. Men der er altså indtil videre ikke betalt den eneste, skriver han i en mail til Radio 24/7. Rachid Nekas er ikke vendt tilbage på henvendelser for uddybende interview, men skriver i samme mail, at han kommer til Danmark igen den 11. september for at indsamle og betale bøder. Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil vil foretage et lynindgreb for at hjælpe elever, der er ramt af et omstridt optagelseskrav. Det skriver Politiken. Den tidligere regering indførte et krav om, at elever på prøvefri og efterskoler skal bestå en optagelsesprøve for at kunne komme i gymnasiet, uanset om eleven har bestået 9. klasses afgangsprøve. Eleven skal bestå 4 forskellige fag, dansk, engelsk, matematik og fysik, med pointsvarende som minimum til karakteren 4. Hvis eleverne får pointsvarende til karakteren 2 i bare et enkelt fag, så nægtes de optagelse uden mulighed for kompensation. Men det krav ved Pernille Rosenkrantz-Theil altså nu sløjfe med øjeblikkelig virkning, selvom en planlagt evaluering af optagelsesprøven først er færdig om en måned. Og et kig på vejret, stedvis regn eller byger og bare lidt sol, og især i den sydvestlige del af landet kan byerne være ganske kraftige, også med torden. I de nordøstlige egne holder det efterhånden tørt. Det bliver mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind fra øst og sydøst. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Efter indbydelse fra hendes majestæt, dronningen aflægger USA's præsident Hans Excellence Donald J. Trump og første dame Melania Trump statsbesøg i Danmark den 2. 3. september. Det skriver det danske kongehus på deres Facebook-side, sådan en har de jo. De skriver det også på deres hjemmeside og bekræfter jo dermed, at Trump kommer til Danmark. Han havde et lille pip om det. We might go to Denmark, sagde han den anden dag, og nu er det altså jo endelig bekræftet. Og så nede under dronningens, Facebook-side, der må man bare sige, der går tråden sådan lidt amok. Den nar, er der en, der skriver. Åh nej, øv, sig til fjolset, han ikke skal blande sig i andre folks affære. Der er også nogen, der synes, at det er fint nok, han kommer. Og det er jo så på dronningens Facebook-side. Du er selvfølgelig også velkommen til at skrive ind til os. Hvad synes du om, at Donald Trump kommer? Skal vi åbne armene og sige velkommen, Mr. President? Eller skal vi stille os kritiske over for ham? USA er jo vores nærmeste allierede. Du må meget gerne blande dig i debatten. 42600247. Anders Nielsen har skrevet ind. Det er godt, at Trump er hvid. Så kan den statsstøttede mediemafia for alvor tilsvine Trump uden risiko for liv og helse, skriver han. Og så er der en, der skriver, Carsten Hønge er en skamplet på al fornuft. Og det er fordi Carsten Hønge, han har jo sagt, at han vil arrangere en demonstration mod Trump. Og han har vist også fået antydet, at Trump er racist. Og så har vi jo den politiske debat. Skal vi sige velkommen, Mr. President, eller hvad gør vi? Skriv ind 42600 og bland dig i den her debat. Vi skal høre en historie nu. En historie fra Odense Universitetshospital. Der er der en læge, som iført sin hvide lægekittel og med stetoskopet liggende ved siden af, og man kan også se en blå bænk, sådan en, du ved, til undersøgelse af patienter. Om bagved, der sidder han altså i sin kittel og giver råd om, hvordan muslimer skal håndtere deres vrede under ramadanen, og det lyder sådan her. Vrede er fra djævlen, og djævlen er skabt af ild. Så hvis I bliver vrede, så foretag da den spirituelle vask eller wudu. Ja, vrede er fra djævlen. Djævlen er skabt af ild, og den kan man altså uddrive ved en såkaldt spirituel vask, siger lægen Mustafa Itani her. Jeg taler med ham om en halv time og spørger om, hvorfor han sidder i den her lægekittel. Det er sådan en forening, som rådgiver muslimer, som har lavet videoen. Men han sidder altså i konsultationsværelset. Og det her råd om at lave en spirituel vask, hvis man har djævelens vrede, det kommer i forlængelse af, at Mustafa Itani altså siger, at mange muslimer oplever vrede i forbindelse med ramadanen, fordi deres blodsukker, det simpelthen bliver lavt, når man faster. Lad os lige prøve at høre lidt mere fra videoen, hvor Mustafa Itani med sin lægekittel på forklarer, hvordan man skal styre sin vrede under ramadanen. Et rigtig godt eksempel på, hvordan man kunne gøre det, er faktisk noget af det, profeten alaihissalatu wassalam har fortalt os om i sine beretninger. En af sine beretninger, der siger han faktisk, at hvis I bliver vrede, mens I står op, så sæt jer derned, og hvis I fortsætter vrede, så læg jer ned. Så i det eksempel, der forklarer han os, ved at skifte stilling, der er vi simpelthen med til at flytte fokus. I et andet eksempel og en anden beretning, der siger han, at vrede er fra djævlen, og djævlen er skabt af ild. Så hvis I bliver vrede, så foretag da den spirituelle vask eller wudu. Så det er to rigtig gode eksempler på, hvordan man kan få styret sin vrede, og hvordan man kan blive bedre til at tøjle den. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja, lydklippet her stammer fra en video, som den forening, der hedder iChange, har lagt op på deres hjemmeside. iChange er en forening, der varetager muslimers interesser. Og lad os lige prøve at skære det ud i pap her. Hvis man ikke har set videoen, det har de fleste nok ikke. Jeg har set den. I videoen sidder Mustafa i et konsultationslokale på Odense Universitetshospital i sin hvide kittel, hvor der står Odense Universitetshospital på skulderen. Så har han et stetoskop om halsen og ser sådan meget autoritativ ud og sin lægekittel der. Og så sidder han og fortæller de her ting om djævlen det, der vel kan beskrives som en slags djævleuddrivelse eller en... Det hedder, han siger, at man skal foretage den her spirituelle vask, fordi djævlen er skabt af ild. Den her video møder kritik fra Lægeforeningen. Til det, der hedder Avisen Danmark, der udtaler et medlem af Lægeforeningens bestyrelse, citat her: at være læge indebærer et særligt ansvar. Derfor er det problematisk, hvis man på den ene side signalerer meget tydeligt at være læge ved hjælp af kittel og stetoskop, som hører til en professionel sammenhæng, og samtidig giver religiøs rådgivning. Som læge har man naturligvis ansvar for at være religiøst. Som læge har man naturligvis, som alle andre, lov til at være religiøst engageret. Men dette er at blande tingene sammen på en uheldig måde, og det finder jeg kritisabelt, siger medlemmen af Lægeforeningens bestyrelse. Om en halv time taler vi med manden. Vi taler også i tredje time med sygehusdirektøren og spørger ham, hvad er egentlig deres regler for det her? Må man godt bare sidde i lægekittel og tale om djævleuddrivelse og ild og den slags? Eller hvad er reglerne der? Så det taler vi altså videre om senere på morgenen. Du lytter til Radio 24/7. Ja, i dag fortsætter den 3 dage lange retssag mod den amerikanske rapper A$AP Rocky. Han er tiltalt for sammen med sine 2 venner at have overfaldet en 19-årig mand i Stockholm i forbindelse med, at rapperen skulle optræde på en festival i Stockholm. Men hvem er den her 19-årige forurettede, som mener, at den verdensberømte rapper har overfaldet ham? Det er altså så en sag, som jo har vagt opsigt i verden, og blandt andet har fået den amerikanske præsident Donald Trump til at rette en skarp kritik af den svenske statsminister Stefan Löfven. Men hvem er offeret her? Det skal vi kigge nærmere på sammen med dig, Søren Bak. Godmorgen. Godmorgen. Du er reporter her på kanalen, og så er du i Stockholm lige nu for at dække retssagen. Hvad ved vi om den her 19-årige mand, som A$AP Rocky skal have overfaldet? Jamen, det vi ved om ham, det er, at han er han er flygtning fra Afghanistan. Han kommer til Sverige som 14-årig omkring 2015, som uledsaget flygtningebarn. Vi ved, at han har skiftet adresse mange gange, siden han er flyttet til Stockholm. Og så ved vi, at han på nuværende tidspunkt bor på et hjem for uledsaget flygtninge, 20 km uden for Stockholm i en forstad. Så ved vi også om ham, at han tidligere er blevet dømt for butikstyverier og overfald, hvor et af dem skal være foregået med en kniv. Og det er faktisk mere eller mindre samme sted, hvor han siger, at han er blevet overfaldet af A$AP Rocky og hans folk, at det her overfald, som han selv skal have udført og blevet dømt for, er fundet sted. Han har også 2 mindre narkotiske domme fra 2017 og 2018, hvor han i den ene af dem er dømt for at tage heroin. Og i flere svenske medier, der har talspersonen for Organisationen for Uledsagede Flygtninge i Sverige været ude at sige, at han kender en del i den her gruppe af uledsagede flygtninge fra Afghanistan, som har problemer med kriminalitet og som misbruger stoffer. Det siger han altså i forbindelse med den her sag her og om den her 19-årige, som nu er blevet centrum i sagen. Og det her med stofferne, det er jo en lidt væsentlig ting, kan man sige, det fremgår også nogle af de sms'er, som blev vist i forbindelse med retsmødet i tirsdags, mellem A$AP Rocky og hans manager. Der kan man se, at A$AP Rocky skriver til hans manager om den 19-årige, at han er sikker på, at han har været på metamfetamin. Så A$AP Rocky var overbevist om, at han var på stoffer ifølge de her, i hvert fald hvis man skal tro på de her sms'er her. Hvorfor er det relevant? Jamen, det er jo selvfølgelig relevant i forhold til hele vurderingen af dommen, hvorvidt at han har været på stoffer, og i forhold til, hvor ureagerlig han har været over for A$AP Rocky. Det er jo relevant i forhold til, at A$AP Rockys forsvar ligesom påstår, at der er tale om selvforsvar. Og der taler det jo klart for deres sag, hvis den her person her har været påvirket af stoffer, og dermed været aggressiv over for dem. Det vil det helt klart gøre. Og det lidt pussy ved det her er jo så, at der ikke er blevet taget en stoftest af den her 19-årige på tidspunktet. Men Søren Bak, der er også noget med, at den her 19-årige, som jo et eller andet sted, det skal man jo lige huske af, hvis det her står til trone, er offeret, fordi det er ham, der har været udsat for vold. Men der er jo, den her 19-årige har jo også en tatovering på halsen, som har vagt opsigt i Sverige. Prøv lige at beskrive den her tatovering og fortæl, hvorfor er den så opsigtsvækkende, den tatovering på halsen? Ja, men altså det, man ligesom skal forestille sig, det er nogle arabiske bogstaver, altså arabisk tekst. Jeg er ikke lige så skarp på det, men jeg har læst mig frem til, at der skal stå Ya Ali på arabisk, hvilket kan oversættes til O Ali, altså en form for påkaldelse til Ali, som er profetens fætter, og som er en form for shia-muslimsk hyldest til Ali, og som er en meget vigtig person for shia-muslimer. Og endnu vigtigere, så kan man så se, at i toppen af de her bogstaver, der ligesom binder hele tatoveringen sammen, der er der et gevær af en art. Det kunne godt ligne lidt en AK-47 eller noget af den stil. Og det er ligesom det, som der også er flere forskere, der har reageret på, blandt andet Philip Smith ved The Washington Institute for Near East Policy, har sagt til Expressen, at det her, det kan kobles, altså den her tatovering kan simpelthen kobles til flere jihadistiske grupper herunder Hezbollah, som jo betegnes som en terrororganisation af blandt andet USA. Ja, så er der June Dahi, som er studielektor ved arabisk på Københavns Universitet, som også har set tatoveringen og her forklarer, at den minder om de symboler, som terrororganisationen Hezbollah benytter sig af. Det, som er tydeligt, det er navnet Ali. Og så er der tydeligvis i starten af tatoveringen, hvis man følger stregen, så er der et billede af et våben. Det minder rigtig meget om det våben, som er i den kalligrafi, som Hezbollah bruger. Så der kunne man godt fortolke det som en henvisning til Hezbollah. Og eftersom det er Ali, altså profetens fætter, som der formentlig menes, medmindre manden selv hedder Ali, så kunne man godt lave en sammenhæng. Altså Ali er jo i islams historie ham, der egentlig stifter det, som altså historisk set er Hezbollah, som betyder Guds parti. Og Søren Bak, så fristes man til at sige, og hvad så? Hvad så, hvis manden har en Hezbollah-tatovering på halsen? Ja, og det kan være, at jeg lige skal starte med at sige også, at retfærdigvis så er der nogle andre eksperter, også her i svenske medier, som har reageret. Vi har også selv talt med andre eksperter, som siger, at det her det er ikke en klassisk Hezbollah, eller ja, hvis man der kan tale om det, en klassisk Hezbollah-tatovering, men i hvert fald at det ikke noget, de har set før. Så det er jo ligesom forskellige reaktioner på det, kan man sige. Men jamen, hvad så? Altså, det her vil jo ikke have nogen indflydelse for selve hændelserne, der er sket, og den eventuelle dom. Men det er jo klart, at det er jo en vigtig detalje i forhold til den her 19-årige i retten. Der forklarede han også, at han flere gange har henvendt sig til A$AP Rockys folk og sagt, at han er en god dreng. Siger han flere gange ifølge ham selv. Og det altså, hvis han har en tatovering, som har tilknytning til noget, der bliver betegnet som terroristorganisation af amerikanerne, så er det jo en vigtig detalje at have med og altså vidner måske om, at han har nogle relationer på en eller anden måde. Hvorfor er det vigtigt, Søren Bak? Fordi det skulle gøre ham mindre troværdig som offer her, eller hvad? Nej, altså nu er det jo ikke mig, der ligesom er den juridiske ekspert, men altså rent... altså nej, det tænker jeg ikke umiddelbart, at det vil gøre ham mindre troværdig som sådan. Altså han er jo, sagen skal jo gå sin gang, og det er jo ikke noget, der skal influere altså sagen på den måde, at han har en tatovering. Men om ikke andet synes jeg, at det er en interessant detalje og en god en karakteristik af den her 19-årige, som nu er blevet centrum i den her sag her. Ja, han vidnede jo selv i går i retten, hvor du var til stede, retten i Stockholm. Og hvad sagde han? Jamen, det han sagde, det var ligesom igennem sin tolk, at han møder første gang A$AP Rocky og hans hold ud for en burgerrestaurant i centrale Stockholm. Og han henvender sig til dem, fordi at hans ven, en anden afghansk flygtning, der er blevet væk fra ham, simpelthen, han kan ikke finde hans ven. Så derfor går han hen til A$AP Rocky og hans gruppe og spørger dem, om de har set hans ven. Herefter forklarer han så, at hans A$AP Rockys sikkerhedsvagt, som af retsdokumenterne bliver kaldt for Big Tim, en ordentlig, en stor person, han skal have skubbet til ham og sagt, at han skal gå væk. Det reagerer den 19-årige så på, hvorefter sikkerhedsvagten har taget fat i den 19-åriges hals og løftet ham væk fra gruppen. Simpelthen tager fat i halsen på ham og løfter ham væk. Og det kan man også se på de her overvågningsbilleder fra burgerrestauranten. Og her siger han så, at hans hovedtelefoner bliver ødelagt. Altså i det, at sikkerhedsvagten fjerner ham. Og derfor så følger han efter A$AP og hans hold for at brokse over sine ødelagte hovedtelefoner og måske få et par nye. Og så siger han så, at det næste, der sker, det er, at de går ind på en sidegade, hvor han simpelthen bliver slået i hovedet med en flaske bagfra. Og så efterfølgende siger han, at han bliver overfaldet og sparket af fire personer, hvor den ene af dem er A$AP Rocky. Og det, der også kom frem i tirsdag, var jo, at han har altså snit på arme og ben, efter hvad der kunne ligne en glasflaske. Og derudover så har han sår på arme og hænder. Det var meget forholdsvis voldelige eller blodige billeder. Og han siger også, at han har haft mareridt siden overfaldet, og har haft svært ved berøring, og hvis man bevæger sig hurtigt foran ham. Og en anden lille detalje, som måske er, som også var fremme i tirsdags, det var, at en video, hvor en person siger, går hen og henvender sig til A$AP Rocky og spørger, om den 19-årige følger efter dem, hvorefter hun siger, at om den 19-årige, han slog mig og min veninde i røven. Mm. Okay. Jamen altså, den her sag er jo stadigvæk farverig og kontroversiel, og den fortsætter jo, Søren Bak. Tak for den her reportage fra Stockholm. Retssagen starter igen i dag og fortsætter ind til fredag, og rapperen A$AP Rocky, han risikerer altså op til 2 års fængsel, hvis han bliver dømt. Dette er Radio 24/7. USA er velkommen. Men diktatoren Trump er ikke velkommen. Jeg tænker på Hitler, når han ophidser folk med sine megataler, skriver Allan Jensen. Og det gør han jo, fordi Trump kommer til København den 2. 3. september, besøger USA's præsident, vores land. Og der er en anden, der skriver, at Trump er velkommen, og USA er vores nærmeste allierede. Så skriver Susanne, jeg er ikke imponeret over, at herr Trump kommer til byen, så jeg skal ikke flage den dag. Mens Rasmus skriver, jeg synes, vi skal starte en folkeafstemning imod, at vi skal have Trump til Danmark. Du er også velkommen til at blande dig. Og når vi så lige har diskuteret, er han velkommen eller ej, så skal vi jo måske diskutere lidt, hvad er det så, han skal? Og hvad kan Danmark få ud af besøget? Og hvad vil USA gerne have ud af besøget? Hvad er egentlig agendaen? Godmorgen, Jon Rabeck Klemmensen. Godmorgen. Du er lektor på Forsvarsakademiet. Vi ved jo om det her statsbesøg. Det kom frem i går aftes. Kongehuset breakede nyheden om, at Trump kommer, der havde været forlydende. Vi ved, at Mette Frederiksen, statsministeren, skal møde ham, og hun siger, at hun anser USA som Danmarks vigtigste og stærkeste allierede i NATO, altså den transatlantiske forsvarsalliance, og at hun vil benytte besøget til at styrke samarbejdet. Og så skal man jo nok lægge mærke til også, at Trump skal møde ikke bare den danske statsminister, men altså jo også, kan man sige, lederne i rigsfællesskabet, både den færøske lagmand og så Kim Kielsen, landsstyreformanden fra Grønland. Og det er jo fordi, at Arktis også er det, som er på dagsordenen og som interesserer amerikanerne. Prøv lige at fortælle lidt om, hvorfor er det Arktis, som er øverst på dagsordenen? Jamen, det er det af to grunde. Den ene grund har noget at gøre med USA's generelle udenrigspolitik og hele den her America First-tilgang, som vi lægger op til konkurrence med Rusland og med Kina. Og den konkurrence, den kan også godt foregå i Arktis. Og Arktis har ellers været sådan en region, som har været, hvor folk har talt om, men det er et fredens område, og her kan landene nøjes med at samarbejde med hinanden. Men nu kommer den her stormagtkonkurrence måske også til Arktis. Og derudover så er der i Arktis også sket en udvikling her over de sidste 10 år, hvor Rusland har opbygget en masse militære kapabiliteter, og i USA er det gået op for amerikanerne, at de måske mangler lidt et svar på de her militære kapabiliteter, og det gør, at de er sårbare på en række områder. Så det vi ser lige nu, det er, at amerikanerne flere forskellige steder forsøger at styrke deres militære og diplomatiske position i regionen, og et af de steder, de gør det er måske især i Grønland. Ja, og det handler vel også om blandt andet om sejlruter, hvis man tænker på Nordpassagen, som før ikke kunne besejles på grund af isen, men nu efterhånden som isen smelter og der er isfrit længere, så kan man jo rent faktisk sejle igennem derop. Og hvad skal man så gøre med den passage? Der er også spørgsmålet omkring Rusland, som jo kan sejle ud i Nordhavet og komme til Europa den vej med hele deres flåde, og hvor Obama-administrationen var langt mere fredeligt indstillet her, så har Trump oprustet, som du siger. Prøv lige at forklare skismaget med de her, med sejlruten i Nordpassagen. Jamen altså, Nordøstpassagen, det er den sejlrute, der går nord om Rusland, og som du siger, så i takt med isen smelter, så åbnes der for skibstrafik. Blandt andet så har Mærsk sejlet op i passagen her tidligere i år. Og når det er smart, så er det jo fordi, det forkorter sejlruten til Asien med næsten 25%, ikke? Lige præcis. Så det er sådan en passage, der kan få en stor betydning her i fremtiden. Men Rusland lægger op til nu, at de under international lov kan få lov til at regulere sejladsen i den her passage. Og det er amerikanerne uenige i, for eksempel. Mm. Så de har her i sidste par uger luftet ideen om, at de vil sende krigsskibe op i den her passage, og for derved også at teste, om russerne nu egentlig også har tænkt sig at regulere salasen i den her passage. Og det illustrerer i virkeligheden meget godt, hvad der er ved at ske i den her region. Fordi måske i gamle dage, der ville man have sat sig ned og snakket om det ved omkring et bord, men nu er amerikanerne, hele deres tilgang til Arktis, bliver meget mere konfrontatoriske. Så nu sætter de hårdt mod hårdt, når det handler om Kina og når det handler om Rusland. Og det sætter Danmark i en lidt uheldig position, fordi hvis vi kigger på, hvad Danmarks udenrigspolitiske linje i de sidste 10-15 år har været i Arktis, så har det handlet om lige præcis, vi skulle hele tiden insistere på, at stormagterne skulle sætte sig omkring et bord. Nu står Danmark i en situation, hvor vi på den ene side har fået amerikanernes opmærksomhed, og det er godt, fordi så kan vi score nogle point i vores forhold til USA. Men på den anden side, så stiller det også over for en udfordring, at nu amerikanerne måske vil noget andet, end det vi gerne vil. Mm. Og hvad skal vi så gøre? Skal vi stå på den linje, vi hidtil har gjort, eller skal vi prøve at score de her point? Og nu taler vi så flot om, hvad Danmark og USA vil, men faktum er jo også, at det handler om Grønland, det her. Hvad siger man egentlig? Altså, der har jo været skeptiske røster på Grønland. Thulebasen for eksempel, den var meget vigtig under den kolde krig, så har den ikke været så vigtig. Og nu mange grønlændere taler om, at amerikanerne skal til at betale leje, hvis de vil være derop. De skal i hvert fald ikke have lov til at have en base mere, som de gerne vil. Hvad siger man egentlig i Grønland til Trumps mere aggressive arktiske politik? Jamen, altså, amerikanerne har netop fordi de er opmærksomme på, at grønlænderne også skal høres omkring det her, så har i løbet af det sidste år, har amerikanerne prøvet at række en hånd ud mod Grønland, og det har de gjort blandt andet ved at annoncere, at de overvejer at investere i infrastruktur og lufthavne i Grønland. De vil åbne en repræsentation i Nuuk. Så sent som i sidste uge var den amerikanske ambassadør i Grønland for at kigge på miner. Så amerikanerne forsøger, samtidig med at de gør deres hoser grønne over for danskerne, så gør de også deres hoser grønne over for grønlænderne. Og det store spørgsmål er så selvfølgelig i hvor høj grad, at det overbeviser den grønlandske offentlighed. Altså fordi det Grønland har brug for, det er økonomiske investeringer, og der har de hidtil kigget meget mod Kina. Og det har selvfølgelig skabt et skisma, fordi amerikanerne gerne vil undgå, at kineserne kommer ind i Grønland. Tusind tak for den analyse Jon Rabæk Klemmensen, lektor ved Forsvarsakademiet, der fortalte om, hvorfor Arktis er højt på dagsordenen, når Trump kommer til byen den 2. 3. september. Det er officielt nu. Vi taler om det hele morgenen. Skriv ind, hvad du mener om Trumps besøg. I næste time taler vi med formanden for Politiforbundet. De får travlt den næste måned. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Knud Brix. Trump til Danmark. Lad os få et borgerforslag mod, han besøger os. Er der en sms, der lige er tækket ind? Og det er jo, fordi Donald Trump kommer. Og så er der altså virkelig mange, som skriver ind. For det vil bede jer om, og det må I meget gerne. 42 600 24/7. Hvordan synes du, vi skal tage imod Trump, når han kommer den 2. 3. september? Mathias skriver, hadprædikanter har der indrejseforbud. Så hvorfor har Trump ikke det? Det er lidt den tone, der er i mange af de sms'er, der kommer ind med. Sidder du derude og synes, at det er simpelthen bare glimrende, at Donald Trump kommer? Det er jo vores nærmeste allierede. USA er vores nærmeste allierede. Og er det bare super fint, han kommer, så vil jeg egentlig også rigtig gerne høre fra dig. Lad os lige få lidt fakta om besøget. Trump og førstedamen Melania kommer altså officielt på statsbesøg, inviteret af dronning Margrethe den anden, det oplyser kongehuset. Og under besøget skal han jo så mødes med statsminister Mette Frederiksen, oplyser statsministeriet. Og Trump skal så deltage i det, der hedder bilaterale møder med fremtrædende personer fra erhvervslivet. Og derudover så skal han mødes med den grønlandske selvstyreformand Kim Kielsen og lagmanden fra Færøerne. Og det er altså fordi, at som vi lige har haft en ekspert på, der siger, at Arktis kommer til at fylde rigtig, rigtig meget i det her besøg. Mette Frederiksen siger, jeg ser frem til at møde den amerikanske præsident i Danmark, hvor vi vil drøfte globale emner af fælles interesse. Det er ikke alle politikere, der sådan er, der er lige så glade for, at Trump kommer til byen. Carsten Hønge har været ude og antyder, at manden er racist, og han siger faktisk, at han vil stille sig i spidsen for en demonstration mod Trump. Vi forsøger at få Hønge på til lige til at uddybe det her, og du er som sagt rigtig velkommen til at blande dig. Og godmorgen og velkommen til 24/7 morgen. Dette er Radio 24/7. Ja, vi begynder den her anden time med nogle af de ting, som måske kommer på skoleskemaet i fremtiden. Det er i hvert fald tit noget, man hører i debatten, det der med, er men eleverne burde blive undervist i, eller et eller andet burde være på skoleskemaet. Og det kunne være robusthed, livsduelighed, digital dannelse, verdensmål, privatøkonomi, bæredygtighed, menneskerettigheder, medmenneskelighed eller empati, som skulle på skoleskemaet. For det er faktisk nogle af de ting, der simpelthen er blevet foreslået, vi skal have på skoleskemaet. Godmorgen, Anders Thorsen. Godmorgen. Du er lærer på Bagsvær Kostskole og Gymnasium. Og så har du siden 2017, hver eneste gang, der er nogen, der har foreslået, men det her må på skoleskemaet, så har du skrevet det ned. Og det er jo så blevet til en kæmpe lang liste over ting, som folk mener skal på skoleskemaet. 120 ting har du på listen. Prøv lige at komme med nogle eksempler på, hvad folk har foreslået, at de stakkels elever skal undervises i. Ja, og siden den artikel, som du refererer til, så er der faktisk kommet endnu flere ting til. Så jeg er oppe på 46 forslag i alt her i 2019. Ja. Så jeg er sikker på, at jeg kommer til at slå rekorden fra sidste år, hvor jeg havde 59 i alt i løbet af året. Så jeg er sikker på, at det bliver et rekordår i år. Altså 59 nye ting sidste år, der skulle på skemaet? Ja, simpelthen. Ja. Altså, og det er kun min egen sådan lille uvidenskabelige undersøgelse. Det er jo kun, hvad jeg sådan lige opdager, der bliver skrevet i debatindlæg. Eller som er en overskrift, en rubrik på en artikel, eller i et eller andet Facebook-opslag, eller i det her radiostudie for den sags skyld. Prøv lige at give os et par eksempler på de nye ting, folk mener, børnene skal undervises i. Ja, jamen, altså jeg kategoriserer dem lidt sådan i de sjove forslag, for rigtig mange af dem er rigtig sjove, og som jeg griner rigtig, rigtig meget af. Ja. Og så er de sådan alvorlige forslag. Og de sjove forslag, der altså det hele det startede egentlig med, at fløjt blev foreslået på skoleskemaet. Det var det, der satte det hele i gang for mig. Fløjt? Altså var der en, der i ramme alvor mente, at eleverne skulle undervises i at flirte? Ja, i et seriøst radioprogram også, som, eller seriøst og seriøst, men det var op til julefrokostsæsonen, hvor det så handlede om julefrokost og hvordan man flirtede på arbejdspladsen. Ja. Og så var der en af gæsterne i det her radioprogram, som mente, at... Hvem var det? Det var Jacob Olrik, seksologen, ja. Som selvfølgelig mente, at vi var for dårlige til at flirte. Ja. Og det skulle vi have gjort noget med, for det er et stort problem. Så derfor måtte skolen tage sig af det, altså skal det på skoleskemaet, ikke? Og de andre gæster i det her studie, jeg tænkte, okay, de siger, det er også for fjollet. Ja. Men tværtimod bakkede de ham op, og så begyndte at komme med andre forslag til, sådan om, hvordan er man kærester, hvordan taler man godt sammen i et parforhold og sådan. Ja. Så det, jeg synes, det er et godt eksempel på den der sådan, automatik, der kommer, så snart vi har et eller andet problem, og det kan virkelig være stort eller småt, så fikser skolen den lige, det skal på skoleskemaet. Så du hører, at seksologen vil have flirt på skoleskemaet, ja. Så tænker du, det er for galt, og så begynder du at skrive det ned, hver gang nogen foreslår et eller andet, der skal på skemaet. Ja, det kommer faktisk først lidt senere, ja. Men altså hvor en veninde simpelthen foreslår, skulle du ikke skrive ned hver gang, og så siger jeg, det var en skidegod idé, så nu er det efterhånden blevet en besættelse for mig hver gang, der er noget, der bliver skrevet, og jeg får sådan tilsendt, hey, vil du ikke lige have det her på din liste? Og, sådan. Ja. Og det synes jeg er skideskægt. Men prøv lige, hvad er de nye ting, som folk foreslår, skal ungerne skal undervises i? Ja, jamen der er blandt andet sådan noget med, altså som du også er inde på, sådan noget med livsduelighed, livsmestring, det har været meget oppe her i foråret. Ja, hvad det så end er, men det var regeringens stresspanel, eller den tidligere regeringens stresspanel, der foreslog det. Og det synes jeg er en af de alvorlige, fordi det handler om, at børn og unge, rigtig mange af dem, har det rigtig, rigtig skidt og døjer med stress og alle mulige andre ting. Det var så også en af dem, jeg sådan bliver rigtig, rigtig vred over, fordi i stedet for sådan at løse de problemer, der så måtte være, og de strukturer, der gør, at børn og unge får det dårligt, så sætter vi det på skoleskemaet, så de lærer at håndtere det. Og det synes jeg er en helt omvendt måde at gøre det på. Ja, det, og man tænker også livsmestring i 2. B. Hvad skal der lige, altså hvad skal sådan en time gå ud på? Ja, det aner jeg sgu ikke. Nej. Hvad er der ellers af ting, som er blevet foreslået på skoleskemaet? Jamen, så er der alt det, der handler om det digitale, altså sådan noget teknologiforståelse, digital dannelse, den er kommet rigtig, rigtig mange gange, og kodning og sådan noget. Så det er jo også noget, der kommer på skoleskemaet sådan fysisk, altså sådan rigtigt. Ja. Og det er altså teknologiforståelse. Ja. Og det giver måske meget god mening i den verden, vi lever i. Så det er egentlig ikke, det synes jeg egentlig ikke sådan er fjollede forslag. Så er der også noget, der er altid noget, der handler om klima og bæredygtighed. Ja. Det bliver der også foreslået rigtig, rigtig meget af, og det tænker jeg også, der bliver foreslået mere af, eller kommer mere af med den nye regering, fordi der er nogle støttepartier, noget, der gerne vil markere sig. Så det er også noget af det, jeg tror, der kommer fremadrettet. Og der synes jeg, når man siger sådan, bæredygtighed skal på skoleskemaet, så synes jeg virkelig, man afslører, altså, hvor lidt man ved hvad der foregår i skolen. Hvorfor? Fordi jamen, jeg er sikker på, hvis du spørger mine elever i sådan noget 8. og 9. klasse, så er de efterhånden ved at brække sig over bæredygtighed, for vi sætter det foran alt muligt. Altså, jeg underviser selv i geografi, og der har man sådan nogle fælles naturfaglige emner, man skal have med de andre naturfag, og der hedder det bæredygtig et eller andet. Bæredygtig energiproduktion, bæredygtig produktion med... et eller andet. Altså, det er altid noget med bæredygtighed. så nogle gange skulle man måske også bare sådan lige sådan spørge sig selv, før man siger det, om det egentlig ikke allerede eksisterer i forvejen. Men er det ikke, fordi man har en eller anden forestilling om, hvis det kommer på skoleskemaet, så kommer det ind i hovederne på dem, mens de er små, og så kan man ændre en hel generation? Jo, men det æder med en kompleks verden, vi lever i. Ja. Og jeg synes, det er godt nok, det er meget sådan at forvente af børn, at de skal kunne det hele hele i skolen. Og jeg synes, man skal sådan være bedre til at lige at træde et skridt tilbage, og så sige sådan, hvad er det egentlig grundskolen, folkeskolen skal? Jamen, den skal ligesom sådan være fundamentet, man bygger videre på hen ad vejen. Mm. Og sådan den basale uddannelse, den grundlæggende uddannelse, den grundlæggende dannelse, og det er det, jeg synes, man skal have fokus på. Og så må man acceptere, jamen, så kan de her unger, det er så ikke det hele, men de kan noget grundlæggende, som vi så kan bygge videre på. Så lige 30 skridt tilbage. Jamen, man tænker jo også, hvis du har over 120 ting, der er blevet foreslået til skoleskemaet, ikke? Altså, der er jo ikke plads på det der skoleskema til alle de fag, de unger skal have, vel? Altså, synes du folk, som foreslår det her, i virkeligheden måske er lidt fjollet? Nej, men jeg synes, de lidt vælger den lette løsning. Ja. Fordi så er man skubbet den væk fra sig selv. Vi håndterer det ikke lige her. Vi lærer skolen ordne det. Og det synes jeg er et problem, når man så samtidig kritiserer den samme skole for næste gang, der kommer lidt en halsløj PISA-undersøgelse og siger ja. Sådan, det er eddermame også for dårligt. Ja, men du har bedt mig om at undervise i nem idé og e-boks, i stedet for det, jeg egentlig er uddannet til. Ikke? Ja. Ja. Altså, så der er noget hykleri i det. Lad os lige prøve at tage nogle af listen her. Hvis man lige tunede ind, så kan jeg sige, at vi taler med Anders Thorsen, som er lærer på Bagsværd Skole. Han har nærmest fået som en besættelse, det sagde du selv, Anders. Ja, det er ja, også. Ja. Og skrive ned, hver gang der er nogen, der foreslår, at et eller andet skal på skoleskemaet. Det er tit så noget, man hører i den offentlige debat. Alene her i 2019 har du altså registreret, at folk har foreslået, at ungerne skal undervises i, og hold nu fast, robusthed, livsduelighed, social træning, seksualundervisning, af selvstændig karakter, jeg ved ikke lige helt, hvad det betyder, bæredygtighed, selvfølgelig, der var den, mm-hmm, det var den, du sagde. Ja. Der er nogen, der har foreslået, at der skal undervises i Bjørn Lomborg, menneskerettigheder, medmenneskelighed, livsmestring, digitale sexkrænkelser, eksamen i digital dannelse, økodannelse, digital dømmekraft, opera, jobsamtaler, finansielle kompetencer, ytringsfrihed, demokrati, racisme, nazisme, fascisme, Leonardo da Vinci. Hvem har foreslået? Ja, men det var en leder i Politikken. Altså, jeg kan virkelig ikke huske alle sammen. Lige præcis den der kan jeg huske, det var en leder i Politikken, fordi nu var der et eller andet med Leonardo da Vinci, eller andet fødselsdag, eller jubilæum, eller et eller andet. Og så skulle det der naturligvis på skoleskemaet. Ja, så det er ikke, altså, så det er ikke bare folk, der sådan troller i en Facebook-tråd-register her. Vel? Altså, det er de seriøse steder. Kodning, organdonation, verdensmål. Altså, det er jo, den fortsætter jo bare. Jeg tror, min personlige favorit her fra i år, det er nok den, der hedder prioriteringskompetencer. Det er så svært selv at sige, særligt her om morgenen. Bare prøv at sige det igen. Prioriteringskompetencer. Ja, hvad skulle det fag gå ud på? Jamen, altså, som jeg forstod det, jeg kan ikke lige helt huske 100% sammenhængen. Også fordi, igen, der kommer så mange, ikke? Ja. Men det er noget med, at i sådan en kompleks verden, vi lever i, så skal børn lære at være bedre til at prioritere, fordi det vil give dem bedre livsmestring, som er, så er en af de andre. Altså sådan, så kan man bedre håndtere stress og alt muligt, hvis man er bedre til at prioritere. Ja. Og der synes jeg jo, vi skulle være bedre til at prioritere på børn og unges vegne. Ja, fra listen sidste år, der er der blandt andet foreslået, at på skoleskemaet skulle de undervises i navigation i det seksuelle grænseland, seksuelle dannelse. Det er måske MeToo, der træder ind her. Ja, det tror jeg. Psykisk førstehjælp skulle de have undervisning i. Medborgerskab, håndskrift, digital kørekort, programmering af robotter, digital mobning, ansvar for egen sundhed, homoseksualitet på skemaet, antisemitisme, noget der hedder KAMIBE. Altså karakterstyrke, mindfulness og bevægelse, teknologiforståelse, ateistisk religionskritik, forløb med erhvervsskoler, e-boks, psykisk sårbarhed, forældrekompetencer og innovation. Den hører man også tit, den der med innovation. Ja, ja. Jo. Og det er jo også noget, vi gør. Altså, i emneugerne, skal vi øve os på at være innovative. Og sådan. Altså, mange af tingene er der allerede. Og det skal lige siges, mange af de der forslag, det er jo også. Det er jo noget, der er foreslået af lærere også, så der er sådan en selvkritik i det. Hvordan vælger man egentlig, om et fag kommer på skoleskemaet? Kan du forklare det? Altså, hvem bestemmer, og hvordan bliver det bestemt, hvad der skal være på? Jeg ved godt, der er dansk og engelsk og matematik og den slags. Altså, hvordan vælger man egentlig, hvad det rent faktisk kommer igennem nåløjet? Jamen, altså, der er jo, altså, undervisningsministeriet har jo nogle vejledende timer til forskellige fag. Ja. Plus så er der nogle fag, som de så ikke har timer til. Seksualundervisning, trafiklærer og sådan noget. Fordi det siger vi, at det er et fag, vi skal lave, men der er ikke nogen timer til det. Nej. Hvilket også er sådan lidt absurd. Ellers så er der også nogle timer, som man nogle steder kan gå ud og bruge selv. Og hvordan man gør det rundt omkring, det tør jeg simpelthen ikke at, sige. Men så skifter de også navn en gang imellem, ikke? Jeg kan huske fysik, eller hvad det hedder i gamle dage, det hedder nu naturteknik hos mine unger, ikke? Eller? Ja, det gør de indtil til og med 6. Og så bliver det så spredt ud til fysik, kemi, geografi og biologi. Okay. Jamen, altså virkelig, virkelig interessant det her, fordi det siger jo selvfølgelig noget om vores samfund. Tusind tak, fordi du kom, Anders Thorsen. Velkommen. Lærer på Bagsværd Kostskole med lidt af en besættelse for alle de ord, som folk i debatten foreslår, at underne skal undervises i. Du lytter til Radio 24/7. Ja, vi kommer jo ikke udenom det. Donald Trump kommer til byen. Og det sætter sådan lidt måske landet på den anden ende. Det er kun fjerde gang, en amerikansk præsident besøger Danmark. Den første var Bill Clinton i 97, så var Bush senior her. Obama har været her, nu kommer Donald Trump med Melania. Og hvad hedder det? Det er jo virkelig noget, som sætter sindene i kog. Og det er jo også noget, som virkelig... Altså, hvordan skal vi tage imod ham? USA er jo vores vigtigste allierede. Og der er rigtig mange af jer, der skriver ind, at I ikke kan lide Trump. Og det er jo selvfølgelig fair nok. Der er altså også dem, der skriver, at det er fint, at han kommer. Jeg synes, det er fint, skriver Patrick, at Trump kommer til Danmark. USA er jo vores venner, og udover det, så er han jo folkevalgt. Så er der en anden, der skriver, vores ledere skal naturligvis tage godt imod et andet lands præsident. Befolkningens bedste måde at demonstrere mod Trump er at ignorere besøget. Lad være med at stimle sammen og glo på ham. Gader, der er tomme, vil være godt signal over for egocentrikeren Trump, men selvfølgelig skal vores ledere da tage godt imod ham. Altså, det er jo et synspunkt. Og der er mange, og du er velkommen til at skrive ind 42 600 24 7. Og så er der jo dem, nu er det lige blevet officielt i går aftes, det her. Og så er der jo nogen, der får sindssygt travlt. Det er jo nok dine medlemmer, Claus Oxfeldt. Godmorgen. Godmorgen. Formand for Politiforbundet og fast gæst her altså, i programmet. Prøv lige at forklare os. Nu kommer det så ud i går. Trump kommer til byen. Og hvad tænkte du, da du hørte det? Jeg tænkte, hold op. Sikke en opgave, det bliver for dansk politi. Alene kommende måned med planlægning og logistik, der skal falde på plads. Der bliver nogen i PET og Rigspolitiet, der kommer til at have rigtig travlt nu den næste måned. Altså i tæt samarbejde med Secret Service i USA. Altså, der er en hel masse ting, der skal styre på. Og så betyder det selvfølgelig også, at dagene op til, ikke kun den 3. september, men også nogle dage før, skal der jo svibes, som det hedder, altså nogle steder, hvor han skal hen. Altså man skal sikre sig, at der ikke er nogen som helst risiko. Den kan man selvfølgelig ikke 100% udelukke, men man skal formindske risiko for, at der sker noget så meget, som man overhovedet kan. Og det betyder så, at der vil være steder, der vil være bevogtet, også inden han kommer. Ja, at sweepe, hvordan er det, man gør det? Jamen det er jo simpelthen, at man med bombe og sprængstofhunde sikrer sig, at det hele er gennemgået, og man undersøger også, ikke kun med hunde, men også selv, om der kunne være et eller andet plantet et eller andet sted, hvor man ved, at Donald Trump kommer forbi. Mm. Og hvor mange betjente tror du, der skal bruges til sådan et besøg her? Jamen, vi har sådan en stående aftale, og den synes jeg faktisk er rigtig god, at vi aldrig oplyser, hvor mange der skal bruges, fordi det kunne jo være noget, som en potentiel gerningsmand kunne have interesse i. Men jeg kan bare sige sådan, det bliver rigtig, rigtig mange. Jamen, hvad taler vi? 100 eller 1000, eller hvor er vi henad? Jamen, det er jo nok... tættere på det sidste end det første, du sagde, ikke? Ja. Altså men om, når det så er sagt, så ved jeg det heller ikke endnu. Altså det er jo helt afhængigt af, hvordan programmet kommer til at være. Hvor skal han hen? Jo mere øde steder, jo nemmere er det jo sådan set, ikke? End ind igennem København. Men altså, der er ingen tvivl om, at der kommer til at bruges rigtig, rigtig mange folk. Og man kan også sige, at han er jo... Det er jo ikke nogen hemmelighed, han er jo noget kontroversielt, og det gør jo også, at der er nogle andre hensyn, end man normalt skal tage. Nu hørte jeg godt lige i det sidste, I sagde her, eller der var en, der havde sagt, at man måske skulle helt ignorere, at han kom til Danmark, og det er jo far og nye verden, at nogen har de tanker. Og det er jo ikke fordi, at jeg ikke har forståelse for, at han skiller vandene. Altså jeg må da sige selv i går, hvis jeg lige skal komme med et lille hurtigt politisk indlæg alligevel. Altså der må jeg indrømme, der var jeg ved at falde ned af stolen, da jeg i Grastis hørte ham tale om Sleepy Joe. Altså, det ingen ende. Altså Joe Biden omtalte han alene som Sleepy Joe, som jo er præsidentkandidat. Men hvad betyder det, Oxfeldt? Synes du, manden er et fjols, eller hvad? Nej, det vil jeg slet ikke tage stilling til. Jeg siger bare, at jeg har fuld forståelse for, at når en præsident fra USA Så meget politisk vil jeg godt være, men når en præsident fra USA ønsker at komme til Danmark, så skal man selvfølgelig sige ja tak. Mm. Lige meget ved der. Det har jeg fuld forståelse for, og det synes jeg også... Men alligevel siger du, at du er ved at falde ned af stolen, når han siger noget politisk. Jamen, jeg blev bare overrasket. Altså, ja. Det er jo en helt, helt utraditionel måde at omtale en favorit, som jeg kan forstå, han er lige nu som demokratisk præsidentkandidat, at han ikke omtaler ham som Joe Biden, men som Sleepy Joe. Ikke? Altså, det er jo en helt anden måde, at vi oplever politik på, end vi tidligere har gjort. Men Oxfeldt, ja. Vil det sige, du tror... Altså sådan en Bill Clinton, han var jo ekstremt populær, da han kom til Danmark. Ja. Obama var jo også meget populær. Ja. Jeg ved ikke lige helt med Bush, hvor populær han var, da han kom. Men vil det sige, du tror, at fordi Trump er sådan en... Man kan jo godt kalde ham... Eller han er en kontroversiel præsident. Ja, tror du så, at det er en større bevogtningsopgave, og er der større risiko for, at der sker et eller andet? Jamen, jeg tror bare, at sådan lige, altså det er jo sådan noget, PT har meget mere forstand på, PT i samarbejde med Rigspolitiet og Secret Service, men vi ved jo altså fra hans tur til London, der var der jo demonstrationer på et helt andet sæt, end man normalt oplever i Vesteuropa, når der kommer en amerikansk præsident. Og det er man jo nødt til at på en eller anden måde og indtænke i forhold til hans besøg. Det er der ingen tvivl om. Altså, det skal foregå så sikkert, som det overhovedet kan. Og det skal også betyde, at man skal kunne takle situationer, som vi ikke lige umiddelbart, når du og jeg taler her, kan indtænke, at jamen, det kommer til at udvikle sig sådan og sådan. Så, og det skal man forsøge at indtænke i tæt samarbejde med... udenlandspoliti, og jeg går også ud fra, at PET og Rigspolitiet tager kontakt til nogle af de lande, hvor han lige har været, og for at høre, hvordan gik det, og er der noget, vi kan lære af det? Altså, så selvfølgelig skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at det bliver så stille og roligt, som det overhovedet kan gøres. Ja, og det gode spørgsmål er jo så, vil I nedprioritere i politiet indbrud og gadevold og bandekonflikter, og hvad der ellers er, fordi at Trump kommer til byen? Jamen, der er ingen tvivl om, de dage vil der blive nedprioriteret voldsomt på nogle af de mange opgaver, som dansk politi har. Det er der ingen tvivl om. At det her er jo selvfølgelig, så kan man mene om Donald Trump, hvad man vil, men det er jo helt sikkert nok den VIP-person i verden, som er allervigtigst. Mm. Altså alt andet lige, og derfor skal vi jo gøre alt, hvad vi kan for, at det kommer til at foregå stille og roligt. Og det betyder selvfølgelig, at der vil være opgaver, som bliver nedprioriteret. Ja, helt klart. Okay, jamen tusind tak for det, Oxfeldt. Det bliver selvfølgelig spændende at følge med. Jeg får så god dag til dig. Ja, tak lige måde. Formand for Politiforbundet. Der er virkelig mange af jer, der er ret skeptiske, må man sige. I hvert fald, hvis man skal tro sms'en her. Der er virkelig mange, der synes, at det er nærmest en racist og en diktator, der kommer til byen. Og så er der altså også den anden, kan man sige, holdning. Godmorgen, Ronny. Godmorgen. Du har skrevet, du er vild med Trump, og du vil ønske, vi havde en leder som ham i Danmark. Du er glad for, at han kommer. Prøv lige at forklare lidt om dit syn på ham. Jamen, det har jo noget at gøre med hans indenrigspolitik, sådan mere generelt måske. Hans hvad? Altså, hans indenrigspolitik, altså hans America First, blandt andet. Det vil jeg ønske, at der var en leder i Danmark eller i Europa generelt. Altså, man kan sige, det nationalistiske. Det. Ja, lige præcis. Ja. Og så er der jo det der, alle folk har jo sådan de røven over ham, og at han er blevet kaldt racist, og han er blevet kaldt mange ting. Men så vidt jeg er lige umiddelbart orienteret. Så på de snart, hvad er det, 2,5 små 3 år, han har siddet som præsident. Der er ikke blevet startet nogen nye krig under hans post endnu. Det ved jeg ikke, om Barack Obama, han kunne præstere det samme. Og hvad er det, du synes, Trump gør godt? Jamen, altså, hvad skal man sige, hans retorik kan jo nogle gange være lidt skinger at høre på. Men det er der jo så mange andre, der også er. Man kan sige, det der er med ham, det er, at han er jo politisk ukorrekt. Ja. Og det kan jo være forfriskende mange gange at høre på, frem for alt det der sniksnak og alt det politisk korrekte. Ja. Du siger, at du ville ønske, at vi havde sådan en som Trump i Danmark? Ja, det synes jeg da ikke vil gøre noget. Nej. Er det så, når er noget Rasmus Paludan, eller hvor ligger du? Måske ikke Rasmus Paludan, men jeg synes, at den hvad skal man sige, retorik, der er især på venstrefløjen, den er simpelthen så jammerlig at høre på. Nej. Altså, man kan sige, Trump, i sammenligning med Paludan, mener jeg måske langt hen ad vejen, taler direkte ud af posen og omtaler de problemer, som problemerne skyldes. Ronny, skal du stå med et flag, når han kommer? Nej, det skal jeg ikke. Nej. Nej, okay. Jamen, og hvor ringer du fra? Jeg kommer på Roskilde. Og Roskilde. Okay, jamen tusind tak, fordi du ringede ind, Ronny. Velkommen. Og Ronny er jo bare en af dem, der blander sig i debatten om Donald Trumps besøg. Lad os lige prøve at tage et par reaktioner fra nogle af de danske politikere. Her er det Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten. Jeg tænkte umiddelbart, hvad fanden skal han her, og sådan en gammel racist. En gammel racist. Hvad fanden skal han her? Så er der Michael Aastrup fra Venstre. Det synes jeg er rigtig positivt. USA er en af vores nærmeste allierede. Og Søren Espersen fra Dansk Folkeparti. Hver gang en amerikansk præsident anmelder sin ankomst til Danmark, så bliver jeg begejstret. Og det er selvfølgelig også, at det er storslået. Og så er der jo ham, som vil arrangere en demonstration mod Trump. Jeg står i forreste række ved de demonstrationer, der skal afholdes imod ham, og jeg vil gerne være med til at organisere den. Ja, det er Karsten Hønge, som vil stå i forreste række i en demonstration. Søren Egge der fra Enhedslisten, som kaldte ham en gammel racist. Ham får vi med 8.15, så skal vi lige have ham til at uddybe, hvad han mener med det. Og vi kan jo bare sige, at det er dronning Margrethe, den anden, som har inviteret Trump. Og vi havde en ekspert på i sidste time, som fortæller. Han er lektor ude på Forsvarsakademiet, Jon Klemmensen, og han sagde, at det, de sådan i virkeligheden er, det der i virkeligheden er agendaen her, det er Arktis. Det er spørgsmålet om Arktis, som ligger USA på sinde, fordi der foregår en kamp i Arktis, og det er spændende, og det skal vi selvfølgelig høre mere om. Så ved vi også, at Trump, han skal møde nogle penge fra det danske erhvervsliv, og der er også kommet nogle reaktioner fra erhvervslivet. Peter Thagesen, som er underdirektør i Dansk Industri, skriver, USA har pålagt straftold på stål og aluminium i Europa, og der er forlydende om, at han overvejer at lægge straftold på biler fra Europa. Vores budskab skal være, at vi skal gøre det nemmere og ikke sværere for hinanden, når vi handler, siger altså erhvervslivet. Så er der Amnesty, Dan Hindsgavl, policychef, noget så fint som en policychef fra Amnesty. Han mener, at vi bør opfordre USA til at standse det fortsatte våbensalg til Saudi-Arabien, hvis lange krig i Yemen har ført til uhørt civil lidelse. USA skal opfordres til at bakke op om det internationale menneskerettighedssystem. Der er altså virkelig, virkelig mange, der har holdning til den her mand, og du er, som sagt, velkommen til stadigvæk at blande dig. Vi skal have et nyhedsoverblik, og når vi vender tilbage, så skal vi høre lidt om en af prinserne i England, prins Harry, som sammen med sin kone Meghan Markle har meddelt, at de højst vil have 2 børn, og det er på grund af klimaet, og det har eddermame sat gang i sindene i kog over i England, og det skal vi altså høre efter nyhedsoverblikket. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Sikkerhedspolitik, arktisk politik og samhandel, det er nogle af de emner, statsminister Mette Frederiksen vil diskutere med Donald Trump, når den amerikanske præsident gæster Danmark. Det sker ved et statsbesøg den 2. og 3. september. Statsministeren anser USA for Danmarks vigtigste og stærkeste allierede i NATO. Ifølge Hans Mauritsen, der er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, vil man nok komme til at tale om Danmarks forbrug på forsvaret. USA er nemlig kritisk over for, at Danmark ikke lever op til at bruge 2% af bruttonationalproduktet på forsvarsbudgettet. Det vigtigste, vi kan få ud af det er at overbevise ham om, at han ikke skal bestemme, hvor meget vores forsvarsbidrag skal være i procent, men at vi har gjort en stor indsats. Når Ishøj Kommune i dag tilslutter sig rækken af kommuner med røgfri arbejdstid, så bliver forbuddet mod at ryge i arbejdstiden et af de mest vidtrækkende herhjemme. Ifølge fagbladet FOA gælder det nemlig også i selvbetalte frokostpauser, i civiltøj og uden for kommunernes matrikler. Og hvis man overtræder forbuddet, risikerer man at blive mødt med såkaldt ansættelsesretlige konsekvenser, som kommunen formulerer det. Henrik Volsing Jensen, der er tillidsrepræsentant og teknisk serviceleder på Ishøj Skole, har ikke noget imod, at kommunen indfører røgfri arbejdstid, men han mener, at Ishøj er gået alt for vidt over for de knap 200 medarbejdere inden for rengøring, vej og park samt teknisk service, der selv betaler deres frokostpauser. Hvis kommunen vil have hånd i hanke med, hvad jeg gør i min frokostpause, så kan de bare betale. Jeg betaler selv min pause, og så har jeg fri, så er det ikke min arbejdstid, siger Henrik Volsing Jensen. Et år efter burkaforbuddet har den fransk-algeriske rigmand Rachid Nekas ikke betalt en eneste bøde for overtrædelse af loven. Det skriver han i en mail til Radio 24/7. Rigmand var ellers allerede i Danmark sidste år til stor opstandelse af diskussion, da han lovede at betale alle bøder for overtrædelse af burkaloven. Kvinderne skulle bare sende bøderne eller overrække dem til ham personligt. Der var allerede sidste år 3 kvinder, der havde fået bøder, men dem ville Nekas ikke betale, fordi de var givet i et butikscenter. Han ville kun betale, hvis de blev givet i det offentlige rum, lød det. Men der er altså indtil videre ikke betalt en eneste, skriver han i en mail til Radio 24/7. Rachid Nekas er ikke vendt tilbage på Radio 24/7's henvendelse for at få uddybet et interview, men han skriver i samme mail, at han kommer til Danmark igen den 11. september for at indsamle og betale bøder. Og vejret, det regner, og solen kommer kun lidt frem i dag, og især i de sydvestlige egne kan byerne være kraftige også med torden. I de nordøstlige egne, der holder det efterhånden mere tørt. Det bliver mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind fra øst og sydøst. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Socialdemokratiet lancerede i februar i år et asyludspil. Der stod der, at alle spontane asylansøgere skulle sendes tilbage til et dansk drevet modtagscenter i et tredje land. Det kunne for eksempel være i Nordafrika. Her skulle de opholde sig, mens deres asylsag blev behandlet. Og først når det var på plads, så kunne der igen blive åbnet op for kvoteflygtninge i Danmark fra FN-lejre. Og nu må man bare sige, at der er altså ikke kommet modtagelejre i tredje land i Nordafrika, men der er blevet åbnet for kvoteflygtninge, til trods for, at der jo ellers stod det andet, eller det modsatte i Socialdemokratiets asyludspil. Og hvordan det hænger sammen, det taler vi om en 10 minutters tid med Socialdemokratiets politiske ordfører Jesper Petersen om. Men vi begynder med en lidt celeber sag, tør jeg godt sige, fra England. Prins Harry og hans kone Meghan Markle, de har meddelt, at de højst vil have 2 børn. Ikke fordi de synes, at det er det rigtige antal, og så kan de lege godt sammen, eller det er et godt tal, eller en numerolog har sagt, eller et eller andet. Nej, det er på grund af klimaet. Og det løfte har altså sat Storbritannien sådan lidt på den anden ende, for lige at bruge en kliché fra den tunge ende af skuffen. Godmorgen, Lone Theils. Godmorgen til dig. Du er tidligere korrespondent i Storbritannien, og ved jo bare meget om det her. Ja. Altså, de vil have 2 børn for klimaets skyld. Hvad er det helt præcis, de har sagt? Jamen, altså, man skal måske lige sætte det her i kontekst. Det er fordi, at prins Harry, han er blevet interviewet af Jane Goodall. Og hvis man synes, at navnet siger en lidt, så er det faktisk hende, der har været med til at passe på gorillaerne i Rwanda. Så hun er sådan meget optaget af kloden og meget optaget af miljø og hvordan vi efterlader jorden til vores efterkommere. Ja. Så det er den kontekst, de har siddet og talt sammen. Ja. Og de har talt om, at befolkningstilvæksten har været vanvittig over de seneste 70 år. Der er simpelthen jordens befolkning tredoblet, og det er jo en del af den økologiske krise. Så i den sammenhæng, så siger prins Harry så, at vi har heller ikke tænkt os at få mere end maks 2 børn. Nej. Og hvad har det affødt af reaktioner? Ja, det skal jeg lige lov for. Altså, det er jo meget sjovt. Der har ligesom været, hvis vi sådan skal se på det negative, så har der været 2 reaktioner. Den ene reaktion har været sådan lidt, det er fint nok, du passer på kloden, prins Harry, men hvad med at så stoppe med at flyve med privatfly? Mm. Hvad med alle de der rejser, hvor I lige pludselig skal på skiferie, hvor I lige pludselig skal til Fiji? Det der miljø, det stikker vist ikke særlig dybt, den der omtanke med miljøet. Så det er sådan ligesom den ene og måske mere sådan moderate reaktion. Og så har der selvfølgelig været en anden reaktion, som kommer sådan fra højrefløjen i Storbritannien, som er rasende over i virkeligheden, at de synes, at Meghan altså Prince Harrys kone, ja. Meghan Markle, der, som jo er amerikaner, og som meget kontroversielt for nogle britter, har en sort mor, og er sådan meget mere venstreorienteret, end de har set Prince Harry. Så de mener, at hun er en dårlig indflydelse. Altså hun simpelthen har ham under tøflen, og nu er han blevet sådan en rigtig politisk korrekt underkudet lille mand. Som altså går op i klimaet. Ja. Ja, okay. Hvad skriver de på forsiden af tabloidaviserne? Jamen altså, det er jo sådan lidt... man går for det første op i det der med, at det er noget hykleri, ikke? Ja. Og så går man jo selvfølgelig også op i og siger, nå, men hvad med dine egne bror, altså prins William og Kate? De har jo tre børn. Ja. Så er det i virkeligheden sådan en underdrejet kritik af din bror. Og det var sådan lidt sjovt, ikke? Fordi man siger, at... Prins William og prins Harry, de kommer jo selv af en familie med kun to børn. Altså, det er jo ikke... og det er jo heller ikke fordi, at... men det er da rigtig nok den logiske slutning, der hedder, at hvis at man kun skal få to børn for klimaets skyld, og hans bror, som skal være kongen, sandsynligvis, han har fået tre, så er broren jo gal på den. Ja, det er i hvert fald... man opfatter det jo sådan lidt underdrejet kritik i hvert fald. Men man kan sige, at man har jo kongehuset altid haft, at man skal i hvert fald have to børn, og man har simpelthen sagt, an heir and a spare. Altså en arving, og så en reserve, hvis der nu skulle ske noget med den første arving. Ja. Så det har jo egentlig bare sådan to minimum, skulle man have. Men nu er det altså to maksimum, i hvert fald på reserve. Har der været nogen ude at sige, nej, hvor er det dejligt, at han går forrest for at redde kloden, han er et symbol, og når han siger sådan noget, så er det bare godt? Ja, altså det er der mange, der siger, altså sådan jo især også på venstrefløjen, og for eksempel sådan nogle aviser som The Guardian og sådan noget, men det sker jo ikke uden den der løftede pegefinger. Fedt med det. Men der er altså mange andre ting, du også kan gøre. Ja. Og jeg sad sådan lige og læste sådan en hyklervinklen lidt også. Ja, jeg sad og læste sådan en klumme her i morges, inden jeg tog afsted her, hvor en af pointerne jo så også var, jamen altså, du bor stadigvæk i et land, hvor CO2-emissionerne per person er så høje, at du allerede nu har brugt 50 gange mere som par 30-årig, end en person i Afrika nogensinde kommer til at bruge. Så altså, man kan sige, der er jo mange, der siger, at altså, det er jo fint, at han bruger sin stilling, og folk ser op til ham, han er kongelig, og han prøver at sprede et budskab, og det er et problem over befolkningen, og det er også et problem, som vi måske er lidt berøringsangst over for. Men nu har jeg ikke fulgt Prince Harry lige så tæt, som du har, fordi du har boet derovre, og er det rigtigt, kritikerne siger, at det er efter, han er blevet gift med hende her fra USA, at han er blevet klimavenlig? Altså, har han været en mand, der har været kendt for det her tidligere? Eller er det nye toner fra Harry? Kan man sige noget om det? Altså, man kan godt sige, uden at man får fuld, at han er gået igennem en enorm ændring. Ja. Hvis man sådan kigger tilbage sådan for ikke så mange år siden, så havde han altså lidt af en vild ungdom. Altså, sådan nogle af de skandalesager, han sådan var slås med, det var, at han for eksempel tog til en fest i nazi-uniform. Det er rigtigt. Nazi Harry. Ja, det gik ikke så godt. Nej. Og senere så havde han altså en meget, meget vild weekend i Las Vegas, hvor han, der var en eller anden sammen med nogle kvinder i et hotelværelse, hvor han blev fotograferet nøgen. Nå. Så han var sådan lidt enfanteriblig, og nu er han så blevet... Han er jo ikke veganer endnu, vel? Nej, men det kan da komme. Ja, det kan da komme. Ej, det ved jeg ikke. Altså, der er også nogen, der tager sådan lidt den der sjove vinkel og siger, hey, hvad med at få skiftet alle pærerne ud i Buckingham Palace til lav energipærer og... Men det er også sjovt, det der med, når man så der er nogen, der rent faktisk siger et eller andet, eller mener noget, så falder folk straks over dem fra alle mulige sider, ikke? Men sådan, det er måske bare vilkåret, når man er kongelig. Altså, det, jamen, altså, det er jo, og det, sådan er det jo også i Danmark, altså, man har det sådan lidt, at kongefamilien må ikke være for politiske, ikke? Ja. Og så er spørgsmålet så, hvornår stopper politik, og hvornår starter velgørenhed, eller den gode sags tjeneste, ikke? Jo. Men du kan jo også se, altså, det er jo ikke fuldstændig fremmed i den her familie, at man kærer sig om miljøet. Altså, prins Charles, Harrys far, har jo i mange, mange år haft økologisk landbrug, talt for økologi, talt for mindre sprøjtegifte og sådan noget. Så det er jo ikke fuldstændig langt ude, at den her familie faktisk interesserer sig for miljø. Og hvordan er det egentlig sådan officielt i forhold til, altså kongehus herhjemme, er det jo meget nært beskrevet, hvad de ikke må mene politisk, og vi har grundloven og alle mulige ting. Hvordan er egentlig det konstitutionelle i England omkring det her? Jamen, det er lidt... Ja, nu sidder jeg også bare det er lidt af et kaos, fordi der er faktisk ikke nogen grundlov i Storbritannien. Men altså, der er selvfølgelig en masse konventioner om, hvad man må sige og hvad man ikke må sige. Må de sige mere end i Danmark, eller mindre? Jeg vil sige, det er nok nogenlunde det samme, jeg tro. Altså, der er, altså, og så er der selvfølgelig, hele tiden så oplever vi, at den unge generation, der kommer til, de prøver sådan at skubbe grænserne lidt. Altså, hvis du kigger på dronning Elisabeth, så ved man jo ikke rigtigt, hvor hun ligger politisk og sådan noget. Og det må man nærmest gætte sig til. Og, så har vi prins Charles. Vi ved, han går virkelig ind for miljø. Mm. Han har også haft meget markante meninger om arkitektur og den slags ting. Og det har han altså også fået tæv for, fordi det er næsten for meget at gå ind og blande sig i, om bygninger de er pæne eller ej. Og hvis vi så kigger på prins Harrys mor, Diana, altså hun forsøgte jo også at skubbe grænserne, da hun var prinsesse, blandt andet ved at tage sig af, hvad hedder det, at gøre velgørenhed blandt AIDS-ofre. Det var faktisk ret kontroversielt engang, det er det jo ikke i dag, men dengang var det meget grænsesøgende, og plus at hun også faktisk arbejdede for en velgørenhed eller en institution, som kæmpede imod landminer. Nå ja, det er rigtigt. Og det var også dengang faktisk, blev det også diskuteret i den britiske presse, fordi det er også politisk, især fordi Storbritannien jo på det tidspunkt, jeg ved ikke, om de gør det mere, men på det tidspunkt producerede de og solgte landminer, og så man har en kongelig, der går ud og siger, at det er en dårlig idé med landminer. Ja. Altså, grænserne flyder hele tiden, og jeg tror egentlig, hvis man kigger ud på den almindelige britiske befolkning, så tror jeg ikke, at man vil opleve stor modstand mod Harrys position her på miljøet. Det er jo noget, der bevæger sig i befolkningen. Også unge mennesker interesserer sig utrolig meget for, hvad der skal ske med kloden. Så jeg tror egentlig, han bare har en god fornemmelse af, hvad hans undersåtter, det hedder det jo, egentlig går og tænker på. Tusind tak for den analyse, Lone Theils, altså, som er forfatter og har været korrespondent i England i en årrække, og som gav os et perspektiv på, at den unge Harry og hans hustru, Meghan Markle, altså kun vil have to børn for klimaets skyld. Du lytter til Radio 24/7. Jesper Petersen, er du med os? Det er jeg. Godmorgen. Godmorgen. Vi har jo ringet til dig, fordi du er politisk ordfører i Socialdemokratiet. Mm. Og så fordi, at I fra regeringens side har meddelt, at man igen vil åbne op efter et år med fuld stop for modtagelse af kvoteflygtninge, ja, så har din kollega Mattias Tesfaye, som er udlændinge- og integrationsminister, jo meddelt FN's flygtningeorganisation UNHCR, at Danmark igen tager imod kvoteflygtningen. Og derfor stiller du op for at forklare lidt mere om det her. Tak for det. Hvor mange kvoteflygtninge skal Danmark tage imod i år? Jamen, der er ikke sat præcist antal på det, men det vi skal i år er jo det, vi hele tiden har peget på, at vi mener Danmark godt, selvom vi har stop for de større niveau af kvoteflygtninge, kan og skal modtage den her gruppe af særligt udsatte, behandlingskrævende flygtninge. Da vi sidst modtog fra den gruppe, der drejede det sig om ca. 30 personer årligt, og det vil blive i det lav også, når UNHCR engang er færdig med, og 30 personer årligt var det dengang. 30 personer, tror du, det er det, der kommer til at ende på sådan cirka igen? Ja, i det lav, ja. Vi er jo i den situation, at det også lidt er ud af vores hænder på den måde, at UNHCR nu har modtaget den information fra Danmark, at de gerne vil modtage den. Og så er de jo i gang med processen også om, hvor er det så, de gerne vil aflastes henne. Ja. Men ja, cirka i det niveau. Og dermed lidt ude af vores hænder, siger du. Hvad ja, så, nej, hvad så det, hvis... Det er ikke ud af vores hænder, hvor mange det bliver. Nej. Det beslutter vi selv. Jeg skulle lige til at sige, hvad så hvis, når det nu lidt er ud af vores hænder? Der er nogen, der er bestemt, der er klar til det. Ja. Der er en længere proces derhen. Ja. Men det er cirka de her 30 personer. Men hvad så, hvis de kommer og siger, prøv at høre, I skal tage 300? Jamen, det kan de ikke sige. Danmark beslutter selv, hvor mange vi vil tage imod. Og det vil være cirka i det her niveau af 30 personer. Og der er ikke sætter præcis tal på, så er det, fordi det ikke er specifikt besluttet, og at den proces med UNHCR ikke er færdig, men det vil cirka være i det her omfang af de cirka 30 personer. Og så får de jo ret til familiesammenføring, og dermed bliver det jo sandsynligvis til nogen flere. Jamen, det er jo sådan her, at det har været opgjort tidligere også, at det er det antal kvoteflygtninge, som man umiddelbart tager imod, som er det, vi opgør. Mm. Sådan har det også været. Mens den tidligere regering stadigvæk var på den linje, at man skulle modtage kvoteflygtninge. Ja, og hvad så, hvis der kommer en flygtningekrise igen? Vil I så stoppe med at tage imod kvoteflygtninge? sådan er lovgivningen stadigvæk, og det skal den blive ved med at være. Altså, det er den til enhver tid siddende minister på området, der har ret til at sætte niveauet. Det umiddelbare antal hedder op til 500 i alt, og der er vi altså ude i så det bredere begreb om kvoteflygtninge end blot de her særligt behandlingskrævende, som vi mener, vi kan tage imod i Danmark fra 2019. Så det er udelukket. Og som hele tiden har ment, Danmark burde tage imod. Ja. Men så det bredere begreb af kvoteflygtninge, der har det umiddelbart været op til 500 i lovgivningen. Men det vil stadig være sådan, at hvis der opstår en ny situation, så har ministeren ret til at skrue ned for en tal. Men flygtningekrisen er jo for længst aflyst, og vi er nede på nogle helt andre tal. Hvorfor er det så, at I ikke åbner op for 500, som vi havde tidligere, men kun de her 30, som er særlig sårbare? Som det er fremgået, så har vi jo hele tiden ment, at de særligt sårbare skulle Danmark egentlig hele tiden tage imod. Det gør vi så fra 2019. Mm. Og så har vi også meddelt, at Danmark fra 2020 igen skal være klar til at tage imod os inden for det her bredere begreb af kvoteflygtninge. Mm. Så det er 2020, ikke? Men hvorfor ikke gøre det allerede i år, hvis I synes, at tilstrømningen, der er styr på det? Vi mener først, at det er fra næste år, at vi skal gøre det. Ja. Og der er det rigtigt. Der bliver jo et eller andet tidspunkt, hvor man må vurdere, hvornår er der tilstrækkeligt styr på tilstrømningen, hvornår har vi længe nok set et niveau, der gør, at vi mener, at det er forsvarligt igen at tage kvoteflygtningen. Mm. Jeg vil sige, jeg er glad for, at den pause, der har været for, at Danmark var en del af det system og en del af det ansvar, at den kan ophøre nu. Og det er forhåbentlig er det så et skridt på vej mod den situation, vi jo gerne skulle ind i, nemlig at det faktisk alene er kvoteflygtninge, vi tager. Mm. Fordi dem ved man om, at de faktisk har et beskyttelsesbehov. Vi kan bedre selv styre, hvad er det for nogen, der kommer. Og det er et langt mere retfærdigt system, at det er gået via FN. Man har en vurdering af folk, end at det er det her menneskesmugler cirkus, som der er gang i nu, hvor det altså bliver uretfærdigt og uhensigtsmæssigt, hvordan asylpolitikken og beskyttelsesgivningen til folk, der har behov, den er. Der er jo rigtig mange, der har søgt asyl i Danmark, som slet ikke har krav på det. Mm. Hvad siger du til jeres kritikere, der er ude og sige, det her, det er jo, altså der kommer jo flere mennesker ind, det er jo så 30 i første omgang, 500 næste år, og som så har ret på familiesammenføring, og så bliver det jo hurtigt til et væsentligt større antal, og dermed har I begået et løftebrud, fordi I sagde, at I vil holde fast i den stramme udlændingepolitik. Jamen, det mener jeg helt forkert. Altså, den brede udlændingepolitik, reglerne for, hvornår man har krav på at få beskyttelse i Danmark eller permanent ophold, hvornår man kan få familiesammenføring, det såkaldte paradigmeskifte, at beskyttelsen er midlertidig, alt det, det består fuldstændig. Det er der bredt flertal for i Folketinget, og det er de partier, vi har drøftet forståelsespapiret med efter valget, jo også måtte sande. Ja. Selvom de kunne have mange andre holdninger der, så er det altså sådan, mandaterne, de fordeler sig. Men ikke desto mindre er det her jo en ændring. Hvis jeg må tage færdig, så har vi jo hele tiden sagt, at vi mener, at Danmark skal tage af de her særligt behandlingskrævende, særligt udsatte flygtninge, og at det er en midlertidig situation, at Danmark ikke er en del af det generelle kvoteflygtningesystem. Og det må man forstå, at Lars Løkke for eksempel jo også mener, der var Venstre jo også på vej hen i valgkampen. Ja, men Jesper Petersen, man kommer ikke udenom, at det her det er en ændring af politikken. Og så er spørgsmålet, hvad har I sagt før, hvis man skal diskutere, hvad I har sagt, hvad gør I? Mm. I sagde i februar, der lancerede I jeres bud på et asyludspil. Der stod i det, at alle spontane asylansøgere skulle sendes til et danskdrevet modtagscenter i tredje land. Det kunne for eksempel være i Afrika. Så skulle de opholde sig her, indtil asylsagen var behandlet. Og først, når det var på plads, stod der, kan man igen åbne op for kvoteflygtninge. Har I det på plads? Der er så heldigvis jo sket andre tiltag, som begrænser tilstrømningen af spontane asylansøgere. Mm. Det er stadigvæk vores mål at få en asylpolitik, som den du beskriver, og at man simpelthen stopper med at behandle spontane asylansøgninger i Danmark for oprettet modtagelsescentre og steder. Og hele den tankegang, den er der jo øget tilslutning til rundt omkring. Så jeg håber og tror, det er den vej, tingene bevæger sig. Men når det var nødvendigt at have et stop for kvoteflygtninge, hvad vi jo ikke ligefrem blev populære hos venstrefløjspartierne for at medvirke i som parti, så var det jo netop fordi, der havde været så kraftig en tilstrømning i en årrække, og som du selv nævnte i et af dine spørgsmål for lidt siden, så er de tal helt anderledes i dag. Antallet af asylansøgninger og også antallet af tildelte opholdstilladelser er jo drastisk faldet siden 2015. Det var og derfor jo er det en situation, hvor man igen kan modtage kvoteflygtninge. Ja. Det var jo et udmærket udenomsvar, fordi mit spørgsmål er, jeg prøver lige igen. Har I modtagecentre i tredje lande parat? Nej, der er ikke modtagecentre i tredje lande parat, okay. Men der er jo sket så mange andre ting. Heldigvis, men det har I ikke. EU's ydre grænser. Godt. Jeg har lavet aftale med Tyrkiet og så videre, som har medvirket til at begrænse antallet af... Lige præcis, det sagde du før også. Men du bekræfter altså nu, I har ikke... modtage center i tredje land parat. Når I så skrev... Nej, det har vi ikke. Jeg tror, det er fremgået fra alt, at det er der ikke. Jamen, det er der ikke. Men det er altså ikke nogen hemmelighed, Knud. Nej, men lad mig lige... Nu fik du lov at tale ud, Jesper Petersen. Så er lige mig stille spørgsmålet, fordi du bekræfter, I har ikke modtage center i tredje lande parat. Når I så skrev i jeres udspil, først, når det er parat, kan man igen åbne op for kvoteflygtninge. Er det så det, I har gjort? Nej, der er ikke modtagecentre etableret i Afrika eller andre. Men I åbner for kvoteflygtninge alligevel? Ja, det gør vi. Det gør vi. Og så er der vel også et løsning. Vi har hele tiden sagt, at vi mener, at Danmark igen skal tage imod kvoteflygtninge, når situationen er til det. Ja. Og vi har også sagt i valgkampen, som jo er noget nyere end det citat, du hiver frem der, at vi mener, at Danmark allerede i 2019 skal tage imod den her gruppe af særligt svage, udsatte flygtninge. Det er det, vi har givet besked om nu. Så, og at når tiden var til det... Så kan du kalde det løftebrud eller alt muligt andet, men lad mig lige prøve igen, Jesper Petersen. Vil du erkende det åbenlyse, at det står i kontrast, det I gør nu, til det, der stod i asyludspillet fra februar? Der stod nemlig, at man først ville åbne op, når man havde, modtagecenter klar. Det har I ikke. Nu åbner I op. Er vi enige om, de to ting står i kontrast til hinanden? Vi er ikke enige om, at der ikke er etableret modtagecentre i Afrika eller andre steder. Og vi er enige om, at I åbner for asyl. For kvoteflygtninge alligevel? Præcis som vi sagde i valgkampen. Okay. Inden folk gik til stemmeurnerne, har vi slået fast, at vi vil have en fortsat fast udlændingepolitik. Vi mener, at der er nogle ufornuftigheder i den, som vi har påbegyndt at ændre på og besluttet, at vi laver om på. Men de brede regler for, hvornår man kan få ophold i Danmark, de står altså ved magt. Og vi sagde i valgkampen, at vi mente, at Danmark igen skulle til kvoteflygtninge. Og det er præcis det, der sker. Så jeg har svært ved rigtigt at mene, at det er... at det er et brud på noget som helst, når vi gør præcis, som vi sagde i valgkampen, at vi ville gøre. Og man må forstå, at også andre af de tidligere regeringspartier faktisk gerne vil have, at Danmark igen skal til kvoteflygtninge. Lykke skrev det i Jo, man kan altid tale om, hvad de andre gør og mener, og måske har ment, men jeg vil bare sige tak for snakken omkring det her, Jesper Petersen. Det er i orden. Og fortsat god dag. Ja, og Jesper Petersen forklarede altså, hvorfor Socialdemokratiet nu vil åbne op igen for kvoteflygtninge. Omkring 30 i år, sagde han, og så omkring 500 næste år. Dette er Radio 24/7. Godmorgen, Jeanette. Ja, godmorgen. Du er med os, og du lytter. Og jeg forstår, at du har en holdning til Donald Trump kommer til København. Hvad mener du om det? Jamen, jeg synes jo simpelthen bare, at lad ham komme, og lad os give ham en god fest, og lad os vise alt det, vi er stolte af, og den måde, vi får tingene til at fungere på, til trods for meget højt skattetryk og alle mulige andre ting, som han ville synes var mærkelige. Mm-hmm. Men altså, en god fest, siger du. Hvordan synes du, han skal fejres? Jamen altså, han skal jo have alt det bedste, som vi den danske hygge og... tages godt imod, og lad os vise ham, at vi har det godt. Mm-hmm. Smil. Ja. Jeg tænker, at vi kommer længst med honning. Og så har jeg det også sådan lidt, at hvis vores statsminister gerne vil besøge USA, og de pludselig sagde, nej, hende gider vi da ikke at se. Ja. Altså, jeg synes, der er surhed nok i verden, og det der med at stille sig over en kors, nej, jeg vil ikke være med til det. Altså, lad os dog lige komme lidt ud over rampen, ellers så kan det være meget vanskeligt også at integrere anderledes tænkende mennesker. Mm. Men hvad med alle dem, der siger, at man prøver at høre, hvis man bare står og flager og holder en fest og er glad, så accepterer man også lidt, du ved, alle de der ting, han siger, som mange mennesker ikke kan lide. Altså, der er folk, der kalder ham racist og sådan noget. Hvad siger du til det? Jo, men altså, nu bor jeg almennyttigt. Det har jeg gjort i 30 år, ikke? Mm. Og hvad nu det hedder, der er rigtig mange racister her i Danmark. Altså, så dem vil du jo så heller ikke holde en fest for, kan jeg næsten forstå. Nej, men hvordan skal vi forsøge at integrere dem? Hvordan skal vi forsøge at få dem over på det danske frisind? Ja. Hvor vi accepterer og tolererer, at folk må tænke, tro lige, hvad de vil. Ja, okay. Du bor på Frederiksberg, ikke, Jeanette? Det gør jeg. Skal du selv ud og flage for ham? Ej, ikke flage for ham. Eller se ham måske? Nej, men jeg tænker, at han skal da se et land, hvor vi er glade. Ja. Okay, en det tusind... Det er da det allerbedste, vi kan vise ham. Ja, en tusind tak for det, Jeanette. Jamen, det var så lidt. Som altså ringede ind og sagde, hun synes, det er godt, at Trump kommer tilbage den 3. september. Og der er altså andre, der ikke er så glade for det. Jeg tænkte umiddelbart, hvad fanden skal han her, og sådan en gammel racist. Ja, det er Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten. Ham taler vi med efter nyhederne. Han synes, hvad fanden skal han her, den gamle racist. Ham taler vi med, og så taler vi også med ham her. Hver gang en amerikansk præsident anmelder sin ankomst til Danmark, så bliver jeg begejstret. Og det er selvfølgelig også, at det er storslået. Ja, det er storslået, siger Søren Espersen. Trump deler vandene. Vi taler også med Søren Espersen. En, der synes, det er storslået. En, der synes, at ham der, han er bare en gammel racist. Og det gør vi altså, lige så snart vi har fået nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Morgen med Knud Brix. Masker, elefanthuer, hætter, kasketter, halsedisser, tørklæder, solbriller, poser og listen bliver ved. Det her det er ikke bare noget, jeg sådan lige beklædningsgenstande, jeg står og læser op. Det er faktisk noget, der har ført til bøder, fordi de sigtelser, der har været på grund af burkaloven, som jo fylder et år, og tillykke med det igen, den fylder et år, og halvdelen af de sigtelser, der er rejst, det skyldes altså ikke burka eller niqab. Nej, det skyldes halsedisser eller solbriller. Hvordan kan man nærmest have et par solbriller på, der er så store, at det er en maske? Jeg ved det ikke, eller en halsedisse. Men det er Rigspolitiets egen opgørelse, som vi har fået en aktindsigt i her på 24/7. 39 sigtelser, hvor de 22 af dem, det er for burka eller niqab, og så er altså 17, næsten halvdelen, som er for kasketter eller solbriller eller halsedisser, som, citat, har været båret på en sådan måde, at den pågældendes ansigt har været tildækket. Eller med en par store solbriller. Vi taler med Rigspolitiet den her time og spørger, hvordan politiet konkret håndhæver det her, og hvordan og hvornår en halsedisse lige er nok til at være en maske eller et par solbriller. Er du en af dem, som er blevet sigtet for det her? Eller en af dem, der har haft burka på, eller måske et par solbriller, der har været for store til loven? Så skriv ind til os på 42 600 24 7. Ifølge en strafferetsprofessor, Thomas Elholm, så viser den her opgørelse, at loven den rammer for bredt. Loven er jo møntet på, at det skal være forbudt, hvis man tildækker ansigtet i det offentlige rum uden et anerkendelsesværdigt formål. Og det går jo på mange andre beklædningsgenstande end burka. På den måde kan man sige, at det, at knap halvdelen af sigtelserne vedrører andet end en burka for eksempel, det svarer måske meget godt til i hvert fald til den kriminalisering, som man har skabt med loven. Ja, Thomas Elholm, professoren i strafferet her, taler vi med om lidt og spørger ham om det her. Og så taler vi hele morgenen om Trump også. Trump, han lytter, men han tager jo ikke noget seriøst. Idiot, er der en lytter, der skriver. Og vi har Søren Egge fra Enhedslisten, ham har vi med om ikke så længe. Han kaldte ham en gammel racist. Hvorfor? Så er der Søren Espersen, som mener, at det her det er storslået. Ham taler vi med om en halv times tid. Vi kommer ikke udenom det. Der er fokus på Trump her i 24/7 morgen. Dette er Radio 24/7. Vrede er fra djævlen, og djævlen er skabt af ild. Så hvis I bliver vrede, så foretag da den spirituelle vask eller wudu. Ja, vrede, det er noget, som kommer fra djævlen, og djævlen er skabt af ild, og så kan man altså have sådan en spirituel renselse. Det er en mand i en læge, Kittel, der sidder og fortæller det her, der står Odense Universitets hospital på hans skulder. Han har et stetoskop om halsen. Bagved ham er der en brik, så det er inde i sådan et konsultationsrum i Odense Universitets hospitals lokaler, at han sidder og siger det her med djævleuddrivelse, som det vel bedst kan kaldes. Så er han læge, og han er venstremand, og han hedder Mustafa Itani. Og han blev kritiseret for at blande lægepraksis sammen med religion og djævleuddrivelse. Godmorgen, Jane Kravlund. Er du med os? Det er jeg. Der var lige lidt ekko på dig der. Du er jo direktør i Region Syddanmark. Må man sådan helt grundlæggende, må man godt sidde og være læge nede hos dig, ansat i Region Syddanmark, have en kittel på med jeres logo, sidde på kontor i Odense Universitetshospital, og så tale om djævleuddrivelse gennem rituel afvaskning. Må man godt det? Altså helt generelt vil jeg sige, at man som offentlig ansat, også i Region Syddanmark, har ytringsfrihed. Og det betyder jo, at man kan ytre sig om hvad som helst. Det er bare vigtigt, at man i den sammenhæng gør klart, at man udtaler sig som privatperson. Men det er jo på ingen måde det, der fremgår her. Altså det er jo mand, der sidder med sådan en autoritativ lægekittel. Det foregår i dine lokaler, han har stetoskop om halsen. Det emmer af, at det her, det er altså en læge, der siger det. En læge hos dig, og ikke en privat mand, som selvfølgelig har ytringsfrihed. Må man godt sidde med sin lægekittel, med din lægekittel, og tale om djævleuddrivelse? Jamen altså, det er jo der, hvor man må sige og understrege, at det er altså vigtigt, at når man giver udtryk for sine personlige meninger, at man så understreger, at det gør man på egne vegne og ikke på regionens. Mm. Og synes du, det kommer helt klart til udtryk, at det er på egne vegne, når man sidder i din kittel? Jamen, det kan man jo altid diskutere, og det tror jeg også, der er rigtig mange, der diskuterer lige nu. Vi ser jo på det her som en medarbejdersag, og vi har jo nogle retningslinjer omkring ytringsfrihed. Og der vil vi jo i den sammenhæng selvfølgelig kigge på de retningslinjer og se på, hvad står der. Og så vil vi håndtere det, ligesom alle andre sager, hvis det er så, man har nogle retningslinjer for noget. Men du har vel læst dine retningslinjer og ved, hvad der står i dem. Synes du det her? Er det okay, du har en læge, der sidder i en kittel og taler om djævleuddrivelse? Jamen helt generelt vil jeg sige, at det er rigtig vigtigt, at man som ansat i Region Syddanmark, når man gør brug af sin ytringsfrihed, helt klart understreger, at man udtaler sig som privatperson. Og det budskab skal selvfølgelig være klart. Og kommer der nogle ting, som for eksempel, at man har et logo på eller noget andet, så er det klart, at det mudrer billedet. Og det er selvfølgelig noget af det, som vi skal tage hensyn til. Mudrer billedet? Siger du, vil det sige, at når han mudrer billedet ved at sidde i en kittel og tale om djævleuddrivelse, altså en læge, du har ansat, det mudrer billedet. Er det godt eller skidt? Jamen, det er selvfølgelig noget, der gør, at man skal understrege rigtig meget, at når man udtaler sig og bruger sin ytringsfrihed, så skal det være som privatperson, og der må ikke være tvivl om, at det gør man som privatperson. Men er der tvivl om det? Bliver du ikke lidt i tvivl, når du ser, at han sidder i din lægekittel? Inde på en af dine lokaler, med et af dine stetoskoper om halsen, med en af dine brikse bagved, bliver du så ikke i tvivl om, eller er du fuldstændig, står det helt glasklart for dig, at det er altså en privat person? Det er jo så den vurdering, som vi er ved at lave, i hvilket omfang, og hvordan kan man håndtere sådan en sag. Sådan nogle vurderinger laver vi altid, når der er tvivl om, om man har levet op til de retningslinjer, ja. Det er vi i gang med at gøre nu. Hvorfor tror du, han har en kittel på? Hvorfor tror du ikke, det er et jogging-sæt? Det kan jeg simpelthen ikke svare på. Jeg tager den her video og den her YouTube som et udtryk for, hvad der bliver gjort som privatperson, og derfor har jeg ikke nogen gisning om, hvorfor man gør det ene og hvorfor man gør det andet. Tror du, det er et udtryk som, altså, at han er privatperson, når han sidder i dit offentlige lægepraksiskontor med din kittel og med dit stetoskop om halsen, så synes du ikke, at det sender et signal om, at det måske har noget med noget lægefagligt at gøre? Det kan man sagtens have det synspunkt, og det er så også en af de elementer, der indgår i den vurdering, vi har. Det kunne man godt have det synspunkt, men hvad synes du? Jamen, jeg tænker, at det, som vi gør nu, og det gør jeg jo altid i de her sammenhæng, det er, at vi får lavet en HR-juridisk vurdering af, hvordan harmonerer det med de retningslinjer, vi har. Sådan vil vi generelt håndtere sådan sager. Når du så har haft HR inden over og kigget på, om en mand i en kittel, det signalerer læge, hvis de så gør det, og i strid med jeres retningslinjer, bliver man så fyret? det vil der jo selvfølgelig være en vurdering af. Og det er jo sådan, at når man har sådan nogle sager, så vil man jo altid lave en afstemt, hvad hedder det, indsats i den her sammenhæng. Mm. Og det, sådan vil det jo være. Hvorfor er det nu egentlig, at læger har kitler på? Altså, der er jo mange mennesker, der har kitler på. Mm. Hvorfor er det, læger har kitler på? Altså, læger har kitler på af rigtig mange årsager, blandt andet hygiejnemæssige årsager og uniformsregulativ og nogle andre ting på sygehusene. Mm. Så der er der rigtig mange årsager til, at de har kitler på. Ja. Jeg vil så sige, at læger har ikke altid kitler på. Der kan være rigtig mange sammenhæng, hvor man ikke har kitler på. Uniformsregulativ, siger du. Så det er altså en slags uniform, en læge har på, hvor man som almindelig borger kan se, at det er altså en læge, man møder inde på hospitalet her. Når du nu siger, at det også er en slags uniform, synes du så, det sender et signal om, at man sidder i den her uniform og taler om djævleuddrivelser? Klart, at et kittel signalerer, at man er fagperson. Men ikke, som fagperson er man jo ikke nødvendigvis ansat i Region Syddanmark. Det er der jo en forskel på. Så selvfølgelig vil kitlen illustrere et eller andet, hvad hedder det, fagrelation, som kan være meget bred, fordi mange mennesker bærer kitler i deres funktioner. Som regionsdirektør, tror du på djævleuddrivelser? Om jeg personligt står på... Nej, det gør jeg ikke. Altså. Nej. Hvad synes du så om, at jeres læger tror på djævleuddrivelser? Kan det forenes med at være læge? Altså, det som vi lægger vægt på, det er, at vores fagpersonale helt generelt lever op til de faglige standarder, som vi har en forventning om, man gør. Det gælder i bred sammenhæng, og det er så det, vi lægger vægt på, hvordan man håndterer sine arbejdsmæssige funktioner. Det forstod jeg ikke helt, det svar. Kan man være læge hos dig og tro på djævleuddrivelser? Man kan være læge hos mig, hvis man lever op til de faglige standarder, man skal som læge i sine arbejdsfunktioner. Og hvis man så tror på djævleuddrivelser i sin fritid, så er det ikke sådan, I tænker, så skal man ikke være læge hos mig? Vi sondrer rigtig klart mellem, hvad man gør i sin arbejdsfunktion og hvad man gør i sin fritid. Men altså, der kan vel godt være ting, man laver i sin fritid, som er så grælde, at I siger, ej, dig kan vi ikke have ansat. Det kan jeg slet ikke afvise. Men at man har en religiøs overbevisning, gælder jo for rigtig mange af vores ansatte. Og det, tænker jeg, er noget, som hører person eller fritiden til og sin personlige frihed til. Vi lægger vægt på, hvad man gør i sin arbejdstid, og hvad det er for nogle faglige funktioner, man varetager. Jamen bestemt, vi har jo religionsfrihed her i landet, og man må da mene, hvad man vil. Men her er det jo en video, hvor en af dine læger sidder i din kittel og taler til et publikum, og taler om, at den her slags djævleuddrivelse, eller den spirituelle uddrivelse af djævlen, at det er en måde, man kan ligesom komme igennem ramadanen på. Så det er jo ikke bare en privat sag. Hvad siger du til? Fordi den har jo ligget der siden maj. Hvornår blev I klar over, at den fandtes? Altså, jeg personligt er blevet klar over, at den fandtes her hen over weekenden. Ja. Så det er ikke en, det er ny viden for mig, men jeg har som udgangspunkt, at når der bliver lavet videoer af den karakter, som den her video er, så er det noget, som man laver som privatperson. Og det er også derfor, jeg lægger vægt på, at når man laver videoer eller giver udtryk for sine personlige holdninger, det kan være mange forskellige ting, så skal det være klart, at man gør det som privatperson og ikke som ansat i Region Syddanmarks sundhedsvæsen. Tusind tak, fordi du var med her til morgen og fortalte om sagen. Jane Kravlund, regionsdirektør i Region Syddanmark. Vi vil rigtig gerne have haft lægen på, også den pågældende læge, som har siddet og talt om djævleuddrivelser i sin uniform med Region Syddanmark-logoet på. Men det kunne altså ikke lade sig gøre her til morgen. Bjørnen er skovens konge. De er så stærke, man tror, det er løgn. Og den har en sjælelig forbindelse til jægeren. At der sker noget med folk, når de er på bjørnejagt. David Carsten Pedersen rejser til Canada. Står kraftedet med en bjørn. For at skyde bjørnen. Fuck. Og spise den. Fuck. Hvis han kan. Det var sikkert det dårligste derude, måske. Bjørnen er nemlig magisk. Så begynder jeg at vifte med min arm og tale med bjørnen. Hallo bjørn, hallo bjørn. Og bjergene er uberegnelige. Det er faktisk ret koldt og ret vådt og ret nederen. Finder David Carsten Pedersen sin bjørn. Og det her bjørnejagt, det gør bare noget ved en. Ikke før Han finder sig selv. Fuck, fuck, fuck. Bjørn er noget helt særligt. Der sker noget op i hovedet på en. Tag med på bjørnejagt. Bears aren't monsters. I've got your back at all times. I serien Før bjørnen er skudt. Og jeg har aldrig nogensinde brugt så meget tid og energi på at sætte mig ind i et dyr. Hver lørdag kl. 10 her på Radio 24/7. Only shoot when you're ready to shoot. Før bjørnen er skudt er en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendeplan og kan også hentes som podcast. Skal vi tage imod Donald Trump med flag og åbne arme, eller skal vi vende ham ryggen, fordi han er en gammel racist? Jeg tænkte umiddelbart, hvad fanden skal han her og sådan en gammel racist? Ja, en gammel racist. Det var jo din første umiddelbare reaktion, Søren Egge Rasmussen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du er fungerende politisk ordfører for Enhedslisten og styrer jo dermed nærmest butikken i øjeblikket, kan man sige. Bør Danmark tage imod en gammel racist? Ja, vi bør tage i dialog med alle statsledere og alt, hvad Trump han laver fra nu af og frem til præsidentvalget i USA. Altså, det er jo en del af hans valgkamp. Jeg synes, det er meget vigtigt at tage dialogen og sige, at vi har faktisk brug for, at USA kommer ind i det internationale klimasamarbejde. Altså, ja. At USA tilslutter sig Paris-aftalen. Dialogen, siger du. Synes du, Det er sådan, at dialogvenligt, når du kalder ham en gammel racist og siger, hvad fanden skal han her? Jamen, jeg ved jo ikke, hvad han skal her, men det er jo lidt grotesk, at han jo antagelig kommer her, fordi at isen smelter hurtigere ved Arktis og Grønland. Og det betyder jo sådan set, at der opstår nogle nye sikkerhedsmæssige problemer. Mm. Så han kommer her nok mest på grund af udenrigspolitikken, som en følge af klimaforandringerne. Og så står vi med et USA, som ikke vil med i det internationale samarbejde i FN for at løse klimaproblemerne. Det er ret grotesk. Mm. Og det er jo også et udmærket svar. Det er bare ikke svar på spørgsmålet. Synes du, det er dialogsøgende, når du kalder Trump en gammel racist? Jeg er ikke sikker på, at han lige finder ud af, at jeg har sagt det, men jeg mener det selvfølgelig. Ja, du mener det, og det synes du er, at altså hvis du fik mulighed for at møde ham, ville du så også sige, I think you're an old racist. Ja, det vil jeg da gerne sige. Ja. Men jeg tror ikke, jeg kommer til at møde ham. Det er andre folk i Folketinget, som måske kommer til at møde ham, at det er heller ikke mit indtryk, at han lytter så meget. Han snakker og twitter. Men jeg bliver simpelthen nødt til at spørge dig, om du mener det seriøst. At kalde en gammel racist, er det dialogsøgende? Nej, det er det ikke, men den måde Trump agerer på i USA er jo ikke dialogsøgende. Han har jo sådan set for nylig udtalt sig om fire kvinder i kongressen i USA, blandt andet Alexandria Ocasio-Cortez, som er født i USA og som er valgt til kongressen i New York. Jeg mødte hende sidste år, da jeg var i USA. Og han har jo sagt, at hun bør rejse hjem, men altså hendes hjem er USA. Der er jo rigtig mange afroamerikanere i USA. Der er rigtig mange, som har en baggrund med rødder i Latinamerika som amerikanere. Mm. Og de udtalelser, han er kommet med, ja, de er jo racistiske. Ja, det mener du. Jeg bliver nødt til at lige holde fast i det der med, at du, da jeg spurgte dig, hvordan skal vi møde ham, så sagde du, at vi skal møde ham med dialog. Og du siger samtidig, at du vil, hvis du møder ham, så vil du kalde ham en gammel racist. Er det dialog, søgende? Jamen altså, jeg tror, det er meget svært at have en dialog med Trump. Altså, det må jeg indrømme på den måde, man ser ham på. Men det var jo det, du sagde, man skulle. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at der bliver nogle gode demonstrationer mod Trump og hans politik, når han ankommer til København. Ja, hvad med sådan lidt almindelig pli eller respektfuldhed bare? Tror du ikke, at han måske vil reagere bedre på det? Altså, det er jo den opgave, Mette Frederiksen har at forsøge at få et eller andet ud af de møder, hun har med ham. Og der synes jeg, at det allervigtigste er at få USA ind i Paris-aftalen igen. Mm. Er det Enhedslistens officielle holdning, at han er en gammel racist? Nej, det er det ikke. Det er mit udsagn fuldt ud. Men jeg tror da nok, at der er mange af vores vælgere, der også har noteret sig, at han har udtalt sig racistisk. Ja, jamen det jo, kan man jo sagtens sige, men du er jo fungerende politisk ordfører. Er det her et udtryk for Enhedslistens holdning, at Donald Trump er en gammel racist? Det er min holdning. Det er min umiddelbare holdning. Og jeg tænkte, så du har en privat holdning og en fungerende politisk ordførerholdning? Jamen, kan du ikke lige brede den her historie lidt ud til noget lidt større? Nej, jeg vil faktisk gerne forstå det, fordi du tegner jo butikken, og du siger, at det er din private hold, eller det er din holdning. Er det også din holdning som fungerende politisk ordfører, at Trump er en gammel racist? Ved du hvad, altså, jeg har udsendt en pressemeddelelse i går, der kan du sådan set se, hvad det er, at jeg mener. Er det Enhedslisten? I plejer altid at stille op til ting og vil diskutere ting, og nu henviser du til en pressemeddelelse. Prøv at høre, jeg synes faktisk, det er alvorligt det her. Jamen, jeg synes, det er svært at tage det alvorligt, bare fordi du har set et lille klip på DR. Nå, men det er jo ikke mig, der har sagt det, det er jo dig, der siger, han er en gammel racist. Og så siger du, det er din holdning. Er det også Enhedslistens holdning, hvor du er fungerende politisk ordfører? Er det din holdning som fungerende politisk ordfører, at han er en gammel racist? Jamen, jeg har sådan set ret til at udtale mig om alt muligt. Det var min umiddelbare reaktion. Og jeg deltager gerne i demonstrationer mod Trump, når han kommer mod hans politik. Ja, men det betyder, jeg forstår stadig ikke, hvad betyder det? Betyder det, at Enhedslisten mener, at han er en gammel racist? Altså, hvilke personer, der er gamle racister, det står ikke i vores partiprogram nogen steder. Nej, men du tegner jo butikken som politisk ordfører. Og er det jeres holdning, at han er en gammel racist? Jamen, det er rigtigt. Skal vi fortsætte den her samtale i en halv time? Det vil jeg meget gerne, indtil du forklarer mig, at du har sagt, at han er en gammel racist. Du er fungerende politisk ordfører, og så spørger jeg, er det partiets holdning, at Trump er en gammel racist? Det er min klare holdning, at med de udtalelser, at Trump har givet på det seneste over for kongresmedlemmer i USA, der er han en gammel racist. Ja, det er din holdning. Er det også partiets holdning? Ja, det er det sådan set i dag, ja. Ja. Det er mig, der er politisk ordfører i dag. Ja. Men det var da ikke så svært. Det var da bare at sige. Hvorfor? Det der med en halv time og dit og dat, det er jo ikke... Altså, det er jo bare at sige det, hvis det er som om, du er bange for lidt det, du mener. Men det er jo fair nok. Enhedslisten mener, at han er en gammel racist. Og det må man jo gerne mene. Og ham skal man altså tage imod med dialog. Tror du overhovedet, man kan... du tror, det bliver svært at snakke med ham. Altså, hvorfor er det så svært? Jamen, jeg har noteret mig, når han besøger andre, at han er lidt fraværende. Han er sådan i sit eget univers. Ja. Og det er jo noget, man har konstateret ved andre statsbesøg. Så jeg tror, det bliver meget svært ligesom at have noget, hvor man har den her kritisk dialog med ham, som jeg synes, vil være det. Og hvis I kunne, hvad ville I så bruge hans besøg til, hvis I fik lejlighed til at møde ham? Det var at sige, at vi har virkelig brug for, at USA kommer ind i Paris-aftalen. Mm. Er med til at løse klimaproblemerne. Det er sådan set det allervigtigste budskab. Okay. Og han kommer antageligt, fordi at USA har noteret sig, at isen ved Arktis smelter hurtigere end forventet. Og det betyder, at der er mulighed for sejlads i det område. Og det betyder, at der kommer nogle sikkerhedsmæssige problemer. De har sikkert noteret sig, at Kina og Rusland ser nogle muligheder af det. Og det vil de sikkert gerne drøfte med Danmark. På grund af vores indflydelse i Grønland. Tusind tak for det, Søren Egge Rasmussen, altså fungerende politisk ordfører hos Enhedslisten. God dag til dig. Tak imod. Og det er jo altså 2. 3. september, at herre præsident Donald Trump kommer til Danmark. Dette er Radio 24/7. Knap halvdelen af sigtelser for burkaloven rammer andre typer end en tildækning, en burka. Det viser en opgørelse, som Rigspolitiet har lavet, og Rigspolitiet, hvor du er politiinspektør i det nationale beredskabscenter. Godmorgen, Uffe Stormly. Godmorgen. Der er en lille smule ekko på dig der. Altså, vi hører her sigtelser for burkaloven, brud på burkaloven, som er andet end burka. Det kunne være en halse disse solbriller, eller andre former for tildækning. Hvordan kan det være, så mange af sigtelserne er for noget andet end burka? Det skal jeg ikke svare på. Jeg kan svare på, at man har jo en lovgivning, der siger, at tildækning, den favner jo bredt. Det betyder jo, at i de situationer, hvor politiet, man anmelder til de her situationer til politiet, så kører politiet selvfølgelig ud i forhold til, om der er for at konstatere, om der er sket en overtrædelse. Og det kan selvfølgelig være i forhold til tildækning i form af en niqab eller burka, men det kan også være i forhold til en skimaske eller andre ting, kreative ting, man finder på. Men hvordan kan man næsten være tildækket med et par solbriller? Ja, men nu er det ikke sådan som udgangspunkt solbriller. Som udgangspunkt så gør politiet jo altid det, når man kommer ud. Så kontakter man en pågældende i forbindelse med en anmeldelse og spørger ind til, hvad er det, der foregår, og tager en situation og vurderer, hvad er det, der foregår. Og der kan vi jo konstatere som udgangspunkt, at hvis ikke man efterkommer politiets anvisning i den forbindelse, så er der nogle situationer, hvor man bliver nødt til at sigte folk for det her. Ja, og der er jo blandt andet halsedisse, altså sådan et rør, man tager om halsen, kasketter, og så altså også solbriller. Det er jo jeres egne tal, der viser, at det er noget, der er blevet rejst sigtelser for. Hvordan kan man bære et par solbriller, så det er tildækning? Jamen, som konkrete sag, som du har refereret til, den kan jeg ikke udtale mig om, men jeg kan udtale mig om jo, at i den brede vifte af de her halsedisser og masker, og poser og andre ting, man finder på, man dækker fuldstændig ansigtet til. Så er det således, så skal politiet selvfølgelig skride ind over for det, når man ikke må det. Mm. Og det har man jo så gjort. I 39 tilfælde er der lavet sigtelser. 23 personer er blevet dømt eller har fået en bøde. Og ud af de 39 sigtelser, der er de 22 af dem fra burkallerne i kap, som jo må formodes så har været det, der var formålet blandt andet. Men de 17 af dem er jo altså så for at bære masker, elefanthuer, kasketter, halsedisser, tørklæde eller solbriller, eller sågar en pose, er der en, der har forsøgt sig med i det offentlige rum, hvor man jo altså ikke må være tildækket. Man får først en bøde på 1.000 kroner, så 3.000, og gør man det igen tredje gang, så falder der altså et slag på 5.000 kroner. Der er blevet rejst klart flest sigtelser i september og oktober, lige efter den trådte til. Hvorfor egentlig det? Jamen, jeg tror ligesom alt andet nye ting. Man skal lige finde ud af, hvad der er op og ned i sådan ting. Ny lovgivning betyder også, at folk skal lige finde ud af, hvad der er kommet nye lovgivninger. Sådan er det jo, tror jeg. Det umiddelbart har været det, og så har det fundet leje. Men det kan jeg jo ikke. Jeg kan kun gisne, men jeg tror, det er nok har noget at gøre med det. Det er jo ligesom, vi ser i øjeblikket også med elløbhjul, hvor folk lige skal finde ud af, hvad er op og ned i det her. Ja, det giver jo meget god mening. Og hvad er det så for nogle mennesker, som har dækket sig så meget til med solbriller eller halsedisser, at de overtræder tildækningsforbud? Altså, er det fodboldhooligans, eller hvem taler vi om? Ja, men vi taler også, der har vi også sager, kan vi se, hvor folk i forbindelse med fodboldkampen har tildækning, hvor man så har brugt lovgivningen. Vi ser det ude i gadebilledet, hvor folk, det kan være en eller anden årsag, vi ser det i forbindelse med andre typer sager, hvor folk i forbindelse går rundt med slagvåben og andre ting, hvor vi er nødt til at skride ind over for det. Og så bliver det selvfølgelig sigtet både for tildækningsforbud og for våbenlovsovertrædelser. Så det er sådan en bred vifte, vi ser de andre typer sager indenfor. Og hvad så, når I møder folk med burka eller niqab? Har I nogensinde ligesom fjernet eller hævet en burka eller niqab af? Jamen, det er således, at vi hiver ikke ting af folk. Når politiet render henvendelse til folk, så gør vi det jo altid i en dialog med mindst mulig indgriben over for folk. Og det er også det, vi har lagt vægt på i vejledningen, det er, at den her lovgivning ikke anderledes end andre lovgivninger. Det er de samme redskaber, vi bruger over for de her borgere, som vi bruger i andre sammenhæng. Vi går i dialog med dem, og så er det klart, at de fleste folk efterkommer det, politiet siger til dem. Men det er selvfølgelig også klart, at hvis folk ikke efterkommer det, så bruger vi jo mere magt over for dem og bringer den her ulovlighed til ophør. Hvad betyder det, at så bruger I mere magt over for dem? Vil I så fjerne burkaen? Efterkommer, så ligger der jo direkte i den her også, så skal man stoppe forbrydelsen i den her tilfælde, så skal man bringe det til ophør. Men det er jo ikke således, at vi så gør det ude på gader og stræder. Der gør vi ligesom alle andre sammenhæng. Eksempelvis når folk også med spiritus sager, så står vi jo ikke og tager blodprøve ud på gaden. Så skal man gøre det med størst mulig hensyn til den pågældendes integritet. Og det gør vores politifolk også i den her situation som udgangspunkt. Men når man skal bringe forbrydelsen til ophør, som du siger, og det er en forbrydelse at have en burka på, så er at bringe det til ophør vel at fjerne den ulovlige beklædningsgenstand? Det er korrekt. Det er også det, der kommer til at ske i sidste ende. Så i sidste ende vil I gøre tage en burka af folk, men der er I altså aldrig nået til? Jo, det er ikke sådan, at vi ikke har gjort det. For de fleste folk efterkommer det jo efter, man har talt med dem. Så kan de fleste folk som udgangspunkt godt forstå det her. Men hvor mange har I så pillet burkaen af? Det kan jeg ikke sige. Det er jeg ikke smart på. Ud af de her sager. Men det er sket? Det kan jeg ikke svare på. Altså fordi du ikke ved det, eller fordi du ikke vil svare på det? Jeg ved det ikke. Ikke på nuværende, ikke på det på stående fod. Nej, okay. Jamen det er jo også fair nok. Prøv lige at lytte med her, hvad professor i strafferet, Thomas Elholm, han siger om den her opgørelse. Han mener, at når halvdelen af sigtelserne, næsten halvdelen, det er for solbriller eller halsedisser eller kasketter, så rammer loven for bredt, og det er et problem. Det, at knap halvdelen af sigtelserne vedrører andet end en burka, for eksempel, det svarer måske meget godt til i hvert fald til den kriminalisering, som man har skabt med loven. Man havde jo allerede et maskeringsforbud, det har man haft i mange år faktisk, og det var meget konkret begrundet, og det var jo begrænset til nogle ganske bestemte begivenheder. Mens det her, det gælder jo altid, overalt i det offentlige rum. Der er noget af problemet med sådan nogle generelle kriminaliseringer, det kan jo være, at man kan have lidt svært ved at se, hvad er egentlig beskyttelsesinteressen? Altså, hvad er det? Hvorfor er man ikke med det her? Hvad er det, der er farligt med det, for eksempel? Det er lettere at se, når man er mere specifik. Hvad siger du til kritikken om, at det her, det rammer alt for bredt? Alt for bredt. Jamen, det kan jeg ikke forholde mig til. Det, som politiet skal, det er jo, det her, det er en opgave, ligesom alle andre opgaver for politiet. Og det, politiet skal, vi skal håndhæve lovgivningen, og så er det klart, så håndhæver vi lovgivningen i den forbindelse. Ja, det er jo det, kan man sige, i særlig verden til. Hvad mener du egentlig selv? Synes du, man skal have lov til at gå klædt, som man vil? Min personlige holdning er holdet for mig selv. Hvorfor? Det er bare min personlige holdning, sådan har jeg det. Jamen, det er jo også fair nok. Tusind tak, Uffe Stormly, som altså er politiinspektør i det nationale beredskabscenter, og som kommenterede en opgørelse fra Rigspolitiet, der altså viser, at ud af de 39 sigtelser, som den et år gamle burkalov har ført til, så er der altså 23, der har fået en bøde for det her. Og ud af de 39 sigtelser er det 22, der er sigtet for at bære burkalderen i kap, mens 17 er blevet sigtet for at bære masker, elefanthuer, hætter, kasketter, halsedisser, tørklæder, solbriller eller sågar poser. Dette er Radio 24/7. Det er det nemlig 24/7 morgen, og jeg hedder Knud Brix og prøver at guide jer igennem den her time. Vi skal have et nyhedsoverblik, og så skal vi tale med en, som er rigtig, rigtig glad for, at Donald Trump kommer til Danmark den 2. 3. september. Men først, nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Det vil være begrænset, hvad Danmark kan få ud af præsident Donald Trumps besøg den 2. og 3. september. Det vurderer Hans Mouritzen, der er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier. Statsminister Mette Frederiksen har sagt, at hun ønsker at tale blandt andet om sikkerhedspolitik, arktisk politik og samhandel. Statsministeren anser USA for Danmarks vigtigste og stærkeste allieret i NATO. Men Trump er ikke meget lyttende, når det kommer til stykket, siger Hans Mouritzen. Han lytter ikke til store allierede som Frankrig og Storbritannien. Det har ikke mindst Macron oplevet, som jo ellers har haft statsbesøg i Paris fra Trump og selv har besøgt ham i Washington. Så altså, han lytter ikke til sine allierede og endnu mindre til et lille land som Danmark. Knap halvdelen er sigtet for burkaloven, bare hverken burka eller niqab, det viser en opgørelse fra Rigspolitiet her et år efter forbud trådte i kraft. I den tid er 39 blevet sigtet, og 23 personer er blevet dømt eller har fået en bøde. Af de 39 er 22 sigtet for at bære burka eller niqab, mens 17 er blevet sigtet for at bære, citat, masker, elefanthuer, hætter, kasketter, halsedisser, tørklæder, solbriller, poser med videre, som har været båret på sådan en måde, at de pågældendes ansigt har været tildækket. Citat slut. Det står der i en opgørelse fra Rigspolitiet, som Radio 24/7 har fået indsigt i. Ifølge strafferetsprofessor Thomas Elholm fra Københavns Universitet viser opgørelsen, at loven rammer ganske bredt. Det, at knap halvdelen af sigtelserne vedrører andet end en burka, for eksempel, det svarer måske meget godt til i hvert fald til den kriminalisering, som man har skabt med loven. USA vil holde fast i en militærøvelse med Sydkorea trods trusler fra Nordkorea, det oplyser en højtstående amerikansk forsvarskilde natten til i dag dansk tid til Reuters. Militærøvelsen skal efter planen afholdes på den koreanske halvø i august. Nordkorea har de seneste 2 uger lanceret en række prøveaffyringer af missiler, og det er tilsyneladende et forsøg på at presse USA og Sydkorea til at droppe de fælles militærøvelser. Resterne af den amerikanske gangster fra 1930'erne, John Dillinger, skal graves op til september. Det sker 85 år efter, han blev skudt og dræbt af forbundspolitiet FBI. Åbningen af graven, som er dækket af cement, kan en gang for alle lægge låg på konspirationsteorier om, at liget slet ikke befinder sig på kirkegården i Indiana. Dillinger var i sin tid en af USA's mest notoriske kriminelle. Ifølge FBI dræbte han sammen med sin bande 10 mennesker i forbindelse med en serie af blodige bankrøverier i Midtvesten i 1930'erne. Resterne bliver efter planen gravet op og begravet igen den 16. september. Regn og byger og bare en lille smule sol, især i de sydvestlige egne, kan byerne også være med torden. I de nordøstlige egne holder det efterhånden tørt, mellem 17 og 22 grader, og så svag til jævn vind fra øst og sydøst. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Godmorgen, Søren Espersen. Hvordan er sommerhumøret? Godmorgen. Jamen, det er strålende. Tak skal du have. Det var godt. Er dit sommerhumør som udenrigsordfører blevet bedre, da du hørte, at Trump kommer til Danmark? Ja, det skal jeg love, det steg adskillige grader. Jeg er så stolt over det på landets vegne, ja, at vi får besøg af den amerikanske præsident. Hvordan kan man være andet? Jamen, det kan man jo godt. Jeg har lige haft en fra Enhedslisten igennem, der siger, at partiet mener, at han er en gammel racist. Det er sandelig overraskende at høre det der modvilje mod USA fra Enhedslisten. Det har vi aldrig hørt før, så det tager jeg med stor alvor. Det gør jeg. Det lød som om, du var ironisk der. Ja, det må jeg sige. Altså, hvornår har Enhedslisten nogensinde erklæret sin kærlighed til den hvilken som helst amerikansk præsident? Det kan jeg slet ikke huske. Omvendt kunne man jo sige til dig, måske skulle du være lidt mere kritisk og ikke sådan så lammedækkende over for USA. Nej, for det er embedet, der kommer. Det er jo ikke Donald Trump. Ja, det er det også. Men han repræsenterer embedet på samme måde som højesteretspræsident er embedet, som man skal have respekt for. Og her drejer det sig om Danmarks allernærmeste allierede. Og det er inden for diplomatiet kalder courtesy call, altså en eller anden form for venskabelig tegn på, hvordan forholdet er mellem Danmark og USA. Så det er en stor dag for Danmark, eller bliver det. Du siger det der med respekt. Hvad med så med personen Trump? Har du respekt for ham? Jamen, ved du hvad, man behøver ikke at være enig med ens venner. Nej, selvfølgelig. Det er jo selvindlysende. Selvfølgelig behøver man ikke være enig med alle, men har du respekt for Trump? Ja, selvfølgelig, fordi han er præsident i USA og er blevet valgt af det amerikanske folk. Ja. Og jeg skulle da være en underlig storsnud, jeg skulle sætte et spørgsmålstegn ved det. Ja. Jeg vil ikke bryde mig om, at amerikanske politikere begynder at kritisere den regering, de har, og kalder statsministeren, uanset hvem der sidder, for alverdens ting. Altså det her, det er diplomati på højeste niveau, og det skal ikke forstyrres af, at der kan være ting, som man er uenig i. Selvfølgelig er det her inden for politik i det hele taget jo. Ja. I stor stil. Ja. Men det er bare, altså, der er et eller andet ved det der med diplomati og sådan noget, jeg ikke helt forstår. Altså, i Dansk Folkeparti, der bryster I jo tit af at være sådan nogen, du ved, der siger tingene lige ud af posen, men her siger du altså, man skal gå sådan lidt på listefødder, fordi at det er vores storebror. Nej, det synes jeg bestemt. Jeg tror også, den samtale, der kommer mellem statsministeren og præsidenten, jeg tror også, den bliver åbenhjertig. Det er jo ikke os andre, der sidder og diskuterer med ham. Han kommer med nogle ting, han gerne vil diskutere, og Mette Frederiksen kommer med sine. Og hvad det er, det tror jeg ikke, der er nogen, der rigtig får oplysninger om. Sådan er typen på den der besøg. Han har været vel sammen med hende i, det ved jeg ikke, en time eller halvanden eller så videre. Og så skal han jo andre ting. Han skal besøge dronningen og så videre på, givetvis på Amalienborg. Så han har nok at se det. Ja, det bliver da et travlt besøg. Men hvad er det bedste ved Donald Trump, som du ved? Altså, politikeren Donald Trump. Politikeren Donald Trump. Prøv at sige noget positivt om ham. Jamen, jeg har jo sådan set ikke diskutere ham, ligesom jeg heller ikke gjorde i forhold til Obama, der jo også lavede ting i det udenrigspolitiske, som jeg bestemt ikke var enig i. Men sådan er det. Man kan sige det til dem overfor sine amerikanske allierede, når vi mødes med dem. For eksempel, når vi rejser med nævnet. Hvad siger du så? Er du så kritisk over for ham? Jamen, det kan jeg sagtens finde på at være, men jeg synes ikke, det er noget nødvendigvis med et courtesy call. Et officielt besøg, som er en venskabsbesøg, har ikke noget med det at gøre. Jeg kunne godt stå der og så sige en hel masse ting, jeg synes, Trump har gjort forkert i mine øjne. Det ændrer ikke ved, at han er USA's præsident, og jeg har respekt for det amerikanske folk. Hvis du så, nu er han her jo ikke og lytter ikke med, du siger, at du kunne godt nævne en masse ting, han har gjort forkert. Hvad er det, du synes? Så det bare bliver det bare mellem mig og dig og lytterne. Hvad synes du, han har gjort forkert? Jamen, udenrigspolitisk synes jeg ikke, han har sat ret mange en fod forkert. Det er jo det, jeg har koncentreret mig om. Jeg ved jo ikke, hvordan det foregår i amerikansk indenrigspolitik. Nej, men du sagde, at du kunne godt nævne noget, han havde gjort forkert. Hvad er det? Nå, jamen, jeg kan ikke lige komme på det, fordi det er jo, altså, sagen er jo, at jeg beskæftiger mig med udenrigspolitik i det daglige. Og der synes jeg, det er imponerende, det han har gjort. For eksempel at genåbne ambassaden i Jerusalem, som han har gjort. Sætte et helt nyt liv i Mellemøsten. Diskussionen og så videre, og han har, jeg forstår også godt indenrigspolitisk, at han gerne vil have et hegn imod Mexico, så man ikke har 10, 11, 12 millioner illegale immigranter. Der er masser af ting, som jeg synes, han har gjort, der har været imponerende. Jeg kan ikke umiddelbart pege på noget, som jeg vil kritisere. Ja, der skal givetvis nok være noget, men så meget engagerer jeg mig altså ikke i amerikansk indenrigspolitik. Hvordan er det nu, det er som formand for udenrigspolitisk nævn? Skal du selv møde ham? Jamen, jeg er ikke formand mere. Nå, det er du sgu. Det er da rigtigt. Magten er jo skiftet. Ja. Det har jeg lige glemt. Ja, det er Martin Lidegaard. Det er Martin Lidegaard. Det er rigtigt. Ja, okay. Der har lige været et valg. Ja. Det var gået hen overhovedet på mig. Men tror du, jamen, du sidder dog stadig og tegner den udenrigspolitiske butik. Får I mulighed for at møde ham udenrigsordførerne, eller er det kun Mette Frederiksen? Det er det vel? Ja, det er kun regeringen. Det er overbevist om. Altså, det skulle være meget mærkeligt. Altså, jeg vil ikke sige, at Martin Lidegaard kan da muligvis blive inviteret med til en frokost på ambassaden eller et eller andet, men det er på det niveau. Ellers er det regeringen, og så selvfølgelig kongehuset, det drejer sig om. Ja, hvis du havde mulighed for at møde ham, hvad ville du så sige til ham? Så vil jeg sige, hello, how are you, Donald? Og så vil vi få en lille snak om forskellige ting, hvad han nu kan snakke med mig om. Det kunne være alle mulige ting. Arktis for eksempel vil være utroligt interesseret i sikkerhedspolitik i Arktis med kinesernes frembusen. Der er masser af ting, jeg synes, det vil være spændende at diskutere med ham. Du må ikke misforstå det her, vel, Esus? Nej, det kan jeg glemme om. Nej, jeg tror egentlig på en eller anden måde, I vil gå godt i spænd. Han er flottere hår, end jeg har. Der er andre forskelle også, men jeg tror, I vil få det ret sjovt. Jeg talte med Nigel Farage, der havde været sammen med ham, så spurgte jeg ham, hvordan var han? Så sagde han, he's one of the guys. Og det kunne jeg godt. Jeg kan godt forestille mig, at man gerne vil sidde og få en pint med på en eller anden bar i Houston eller sådan. Det kunne jeg godt forestille mig. Okay. Er han også one of the guys i din optik? Jamen, jeg har ikke mødt ham. Men jeg kunne forestille mig, at han er den type, man gerne vil i stedet for sådan en eller anden røvsyg puritaner, så tror jeg, vi kunne få det ret hyggeligt over et glas øl. Det tror jeg. Tak fordi du var med her til morgen, Søren Espersen. Velbekomme. Og det, som det jo handler om, altså at han kommer, er jo officielt selvfølgelig, at han skal møde Mette Frederiksen. Det er dronningen, der inviterer. Men det, som er på programmet, er jo også, at Trump skal tale om Arktis. Han skal møde den færøske lagmand og landstyrformanden Kim Kielsen fra Grønland. Og hvorfor skal han egentlig det, Martin Breum? Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor skal han mødes med lagmanden og selvstyrformanden fra Grønland? Jeg tror, at han har valgt at sige, at han gerne vil mødes med de to, fordi den amerikanske administration, det amerikanske forsvar, i de seneste 12 måneder cirka, har vist en ekstremt øget interesse for hele den arktiske region. Mm. Og så tager han de to dele af det danske rige, som er en del af det arktiske, og siger, hov, vi skal have forbedret forholdene til Færøerne, og især til Grønland. Det har de arbejdet hårdt på meget længe. Amerikanerne har genåbnet efter mange, mange årtier en diplomatisk repræsentation i Nuuk her for ganske nyligt. Den amerikanske ambassadør Carla Sands har været i Grønland flere gange inden for ganske kort tid. Der er sket en opblussen af hele det amerikanske engagement i Grønland. De er også stærkt optaget i infrastrukturen deroppe i lufthavnene, og de opgraderer Thulebasen. Og det handler selvfølgelig om sikkerhedspolitik. Og Martin Breum, du er jo journalist og forfatter med særlig fokus på Arktis og også Arktis og også sikkerhedspolitikken i Arktis. Hvorfor er det blevet så vigtigt? Det er det, fordi for første gang i menneskets historie er et helt nyt ocean ved at åbne sig for menneskelig trafik. Det arktiske ocean, som har været lukket af is i årtusinder, er pludselig tilgængeligt. Nu kan man sejle nordover fra Europa til Kina og vice versa. Og det betyder, at stormagterne i en del år har øget deres interesse og deres tilstedeværelse. Russerne har oprustet militært. Kineserne er, som Søren Espersen lige var inde på, også interesseret ikke militært endnu, men men de sådan øger deres erhvervsengagement. De vil gerne have fat i råstofferne i Arktis, også i Grønland. Og så sidder amerikanerne pludselig og opdager deres kapaciteter i det arktiske. Det er, at man skal kunne sejle i Arktis for overhovedet at gøre sig gældende deroppe. Der er amerikanerne ganske enkelt meget, meget langt bagud. De opdager, at russerne pludselig har jagerfly på små øgrupper oppe i det arktiske ocean, som bare er nogle få timers flyvning fra Thulebasen, som er enormt vigtig for det amerikanske forsvar osv. osv. Her er en region i hastig udvikling, en af de mest dynamiske regioner på kloden, og amerikanerne er ganske enkelt bagud. Og så, jeg hørte den amerikanske udenrigsminister Michael Pompeo tale om det her i Finland for nogle måneder siden, at det var helt fantastisk, hvor han pludselig, i modsætning til alt, hvad man tidligere har hørt i Arktis, som er sådan en samarbejdsregion, udnævner Rusland og Kina til væsentlige modstandere i den arktiske sammenhæng. Det var noget helt nyt. Selvfølgelig ikke sådan på lavere niveau, men for regeringen, for Trump-regeringen, at melde så bombastisk ud. Det er jo noget, de gør, hvad skal man sige, med jævne mellemrum, men det var aldrig sket i den del af verden før. Men nu kommer det altså bullerne, så hvis Trump tager det her op med Mette Frederiksen og andre i Danmark, jamen så har det altså den her sikkerhedspolitiske baggrund. Og hvad siger man til det? Ja, vi har jo nogle gange, når man taler om det her, en tendens til ligesom at tale hen over Grønland, fordi det er jo en rigsfællesskab, ikke? Men der har jo været stigende røster i Grønland, som har været kritiske over for amerikanerne og deres tilstedeværelse deroppe. Hvad siger de egentlig til det her i Grønland? Jeg tror, at man skal passe på med ikke at tage alt kritik af amerikanerne som sådan kritik af deres tilstedeværelse i Grønland. Jeg tror sådan set ikke, at der er mange i Grønland, der har noget egentlig imod, at amerikanerne driver Thulebasen oppe, langt oppe i Nordvestgrønland. De måske bare gerne have nogle penge for det. For eksempel, ja, så er der jo noget med nogle kontrakter, der er røget hen ad vejen af meget stor værdi for Grønland. Det tror jeg, at Kim Kielsen muligvis vil tage op med Trump, hvis han får lejlighed til det. Det har de gjort med alle de amerikanske udenrigsminister, der har været deroppe i de seneste år. Men grundlæggende set, samarbejdet mellem Danmark, USA og Grønland har fungeret siden 2. verdenskrig og har haft forskellige faser, men det har aldrig været uvæsentligt. Det har altid været en meget vigtig akse i det dansk-grønlandske-amerikanske samarbejde, og det er der sådan set ikke nogen, der sådan for alvor, ej heller i Grønland, har stillet spørgsmålstegn ved på højt niveau. En sidste ting, Martin Breum, når vi taler om det her. Kineserne var jo på vej ind i Grønland og skulle måske have en aktie i de nye lufthavne, der skulle bygges derop, og så pludselig vågnede den danske stat op, Lars Løkke laver en aftale, og så er det altså danske penge i stedet for kinesiske, der kommer ind i lufthavnene. Hvor står vi egentlig selv, Danmark, i forhold til det her oprustning, der er derop? Altså, lige det med kineserne i Grønland. Der er meget få kineser i Grønland, men det er fuldstændig rigtigt. Lars Løkke Rasmussen bremsede kinesisk muligt engagement i opførelsen af to meget nye, meget vigtige nye lufthavne i Grønland. Og det gjorde han. Der var en dialog mellem Washington og København om det, ved vi. Vi ved ikke, hvem der tog initiativet. Det er sådan set heller ikke så væsentligt. Og så tog Lars Løkke Rasmussen som statsminister altså det væsentlige initiativ at sikre, at det blev danske penge og ikke andre penge herunder kinesiske penge, der kom til at finansiere de lufthavne. Så der er en løbende dialog, kan vi se ud af det her, mellem Washington og København om, hvordan sikkerhedspolitikken i Grønland skal indrettes fremover. Det er heller ikke noget nyt. Den dialog er pågået, som jeg sagde, siden 2. verdenskrig, men den har fået en ny intensitet i de seneste måneder. Der er langt mere på spil. Amerikanernes engagement og interesse for Grønland er vokset ganske dramatisk inden for et års tid, hvor vi har kunne se nye signaler. De vil gerne være med til at udvide lufthavnene. Vi ved ikke præcis hvordan, men et eller andet engagement kommer der. Og de forskere, jeg har talt med, de sikkerhedspolitiske forskere, jeg har talt med, siger, at der går ikke længe. Så får vi formentlig også en melding om, hvordan amerikanerne vil udvide deres egen militære tilstedeværelse i Grønland. Men det sidste, det er altså, skal jeg understrege, det er spekulationer, men det er altså det, som fagfolkene fortæller mig. Tusind tak. Og så har du fortalt det videre til os, Martin Breum, journalist med særlig fokus på Arktis, der fortalte os om Donald Trumps besøg og hvad han egentlig gerne vil snakke om, når han kommer 2. 3. september. Du lytter til Radio 24/7. Et år efter burkaforbuddet trådte i kraft, ja, så har den fransk-algeriske rigmand Rachid Nekass ikke betalt for en eneste bøde for overtrædelser af burkaloven. Det skriver han i en mail til os her på Radio 24/7. Hvis man lige husker tilbage, så var det jo ellers den rige mand, som var i Danmark sidste år, til stor opstandelse, må man vist sige. Og der lovede han jo at betale alle bøder for overtrædelser af burkaloven. Kvinderne, de skulle bare lige sende ham bøderne, eller overrække ham dem personligt. J'ai un principe très simple. Si ces femmes ne représentent pas un danger, ni pour la sécurité du territoire, ni pour la liberté d'autrui, les gouvernements des pays démocratiques doivent laisser ces femmes s'habiller comme elles le veulent. Ja, jeg har et meget enkelt princip. Hvis de kvinder ikke udgør en fare for hverken landet eller andre menneskers frihed, bør regeringerne i de demokratiske lande lade dem klæde sig, som de vil. Det sagde Rachid, da han var i Deadline, hvor han talte fransk, så kunne man nok kunne høre, og sagde, at kvinderne altså må klæde sig, som de vil, hvis de ikke udgør en fare. Og det fik allerede sidste år tre kvinder til at sende bøder til ham, men dem ville han altså ikke betale, Rachid Nekas, fordi at de var blevet givet i et butikscenter. Han ville kun betale, hvis de blev givet i det offentlige rum, og nu har vi fået en mail fra ham, hvor han altså bekræfter, at han ikke indtil videre har betalt for en eneste bøde, skriver han til Radio 24/7. Vi har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Rachid Nekas, men har ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Han skriver dog i den første e-mail, at han kommer til Danmark igen den 11. september for at indsamle bøder, og så må man jo så se, om han betaler. Det siger han jo, han vil. I Frankrig er han blevet kendt som Nikappens Soro, fordi han i 2010 lovede at betale bøder for kvinder, der blev ramt af et lignende forbud i Frankrig. Og her hævder han at have betalt over 1 million i bøder. Lad os lige slutte med at høre manden, som var i alle danske medier sidste år, og altså sagde til TV2, at det var den danske regerings skyld, at det var blevet en international sag, fordi de havde gjort et stort nummer ud af meget få kvinders tøj. Ce que je ne comprends pas concernant le Danmark. Comment se fait-il que dans ce pays où il y a même pas 100 à 150 personnes qui portent le niqab, un gouvernement et un parlement ont décidé de créer une loi pour interdire à cette infime minorité de la population de porter un bout de tissu noir, marron ou vert. C'est le gouvernement qui a fait de ce problème très petit une affaire internationale. Ja, très petit en affaire internationale. Det han siger her, mand, det er, hvordan kan det være, at i det lille land, hvor der ikke engang er 150, der bærer niqab, at regeringen og parlamentet har lavet en lov, der forbyder en forsvindende lille del at bære et stykke stof i farven sort, brun eller grøn. Det er regeringen, som har gjort dette meget lille problem til en international sag, og det sagde jo altså Rachid Nekas, som havde lovet at betale burkabøderne, men skriver i en mail til os, at han altså indtil videre ikke har betalt nogen. Hver dag samles Danmarks dygtigste memere i det lille mememageri. Alle skal kunne tale meme. Alle skal kunne meme. Det skal være en demokratisk udtryksform. Her klipper og klistrer de og finder på kombinationer af foto og tekst, der herefter spreder sig på internettet. Jeg synes, vi prøver at se, om vi ikke kan lige fortælle Joy Mogensen, what is right, Joy Mogensen. More like Depression Mogensen, am I right? De er sjove, og de er grove, og de kan aldrig blive flove. Kan vi lave en kavalkade af Joy Mogensen memes? Føj Mogensen. Du kan følge det lille meme-mageri live på FM og på Instagram. Hør lige her, fister Joy Sovs. Det lille meme-mageri hver dag kl. 12 her på Radio 24/7. Det lille meme-mageri er en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendplan 2019 og kan også hentes som podcast. Godmorgen, Jeppe Søe. Godmorgen. Klokken er 8:57 og næsten 9. Så skal vi have nyheder, så skal vi have Millionærklubben, mm-hmm. Og så kommer du på med søforklaringer. Ja, det gør jeg. Ja, hvad handler det om i dag? I dag skal vi tale om folkeskolen, for det er jo lige ved at være, at børnene de skal starte igen, og forældrene så begynder at bibe, og hvad der nu ellers er for alle os. Ja, jeg beklager. Skulle du lige minde ind om det? Ja, jeg skulle lige minde om det. Aula skulle de jo have været klar med, men det er de så ikke helt blevet. Nå. Det er mærkeligt, statens IT. Det var det, der skulle have afløst det. Ja, det er et statsligt IT-projekt, som så bliver forsinket. Det er jo meget rystende. Men ja, det har man aldrig hørt om før. Nej, det har man aldrig hørt om. om før. Der kommer nok en afløser på et tidspunkt. Men det skal du ikke handle om forældreintra, det skal handle om folkeskolen som sådan, fordi den er jo selvfølgelig præget af en reform, som jo kom i 2014 og har påvirket folkeskolen alvorligt, sådan at lærere forsvinder derfra, og der er færre, der har lyst til at være lærere. Det viser de nyeste tal på undervisnings... på optag til uddannelsen. Og der er også masser af elever, der flygter over i friskolerne blandt andet og sådan noget. Ikke? Tror du ikke også, den har gjort noget godt? Jeg tror, den har gjort masser af fine ting. Ja. Der er gode ting i den også. Tager også lytter ind, der siger, at det har været super. Ja, for pokker da, fordi det har det også. Men der er også problemer. Ja. Og det er jo helt tydeligt, der er det. Og det er jo også noget, som forskerne siger, og politikerne nu også er ved at forstå stille og roligt. Ja. At den gik nok for vidt på nogle områder. Vi har fået nu en kortere skoledag. Det starter nu her jo. Den er blevet 3 timer kortere for de små. Og søgeforklaringen er jo et program, hvor man kan ringe ind. Ja. Meget lytterbordet. Hvem vil du helst høre fra? Er det lærere, elever eller forældre? Jeg vil i virkeligheden høre fra alle. Politikere kunne det også være. Ja. Fordi vi skal prøve at finde ud af, hvordan vi kan få talt folkeskolen op, forstået på den måde, at vi skal have fundet ud af, hvad problemerne er. Og så skal de jo snart løses. Ja. Og nu har vi fået en ny undervisningsminister. Hun skal jo starte samtidig med børnene på sit nye arbejde. Og det kunne da være, at vi kunne give hende et par tip til, hvad det er, hun skal kigge på, for at skabe en folkeskole, som vi alle sammen kan være stolte af. For det er vel målet for pokker. Ja, nu er jeg lige krakiler, ikke? Mm-hmm. Hvis du prøver at finde problemet, der er, det er vel ikke at tale det op? Jo, det er at tale det op. Det er netop at tale det op. Jeg er så træt af dem, der siger, at hvis man peger på noget som helst i samfundet, så taler man ting ned. Ja. Det gør man ikke. Man prøver at gøre det bedre, og det bliver vi nødt til at kunne. At tale folkeskolen op, det er jo ikke bare at ignorere, at der er problemer. Det er netop at tage fat om nældens rod og ændre de ting, der skal forandres. Det er for, en meget god pointe. Ja, det synes jeg, det der med at tale op, det er en forfærdelig sætning, som vi kaster efter folk, der peger på problemer. Ja. Og jeg har jo talt om folkeskole de sidste 10 år, og har jo holdt min søn hjemme fra nationale test gennem 4 år nu. Nå, hvorfor? Jamen, fordi jeg synes, det er noget forvrøvlet pjat, at han skal sidde foran en computer. Det har vi slet ikke tid til at snakke om nu, men det kan vi så gøre i søforklaringer. Men det har jeg gjort i 4 år, og den snak skal vi selvfølgelig også have. Men vi forsøger at tale folkeskolen op. Og det er alt sammen 10.05 i søforklaringer. Nu er der nyheder.